Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de uitgelekte gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens ook meegestuurd in het bestand. De politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. Bij een strand in de buurt van New York is een vrouw gewond geraakt door een aanval van een haai. Het is waarschijnlijk voor het eerst sinds de jaren 50 dat iemand zwaar gewond raakte door een haaiaanval in de buurt van New York. Volgens de politie is de situatie van de vrouw kritiek, maar wel stabiel. De afgelopen jaren worden er steeds meer haaien gezien in de buurt van de Amerikaanse stad. Dat leidt ook tot meer aanvallen, maar meestal zijn de verwondingen niet ernstig. Een onbekend land heeft bij een Belgisch bedrijf 50 oude Leopard 1-tanks gekocht om aan Oekraïne te geven. Bronnen melden dat België de tank zo'n 10 jaar geleden heeft verkocht voor €15.000 per stuk. Toen de Belgische regering ze terug wilde kopen voor Oekraïne, zou het bedrijf er €500.000 voor hebben gevraagd. Dat vond de Belgische regering te duur. Wie de tanks nu wel heeft gekocht en hoeveel dat land ervoor heeft betaald is niet bekendgemaakt. Het bedrijf zegt alleen dat de tanks eerst naar Duitsland gaan, waar ze klaar worden gemaakt om naar Oekraïne te gaan. In de derde voorronde van de Champions League heeft PSV met 4-1 gewonnen van het Oostenrijkse Sturm Graz. Daarmee is de club uit Eindhoven een stap dichter bij de play-offs. Over een week is de return in Oostenrijk. Het weer bewolkt met in een groot deel van het land regen. Vannacht soms ook met nevel of mist. Koelt af naar een graad of 12. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wordt de computer van de toekomst gebouwd op de principes van kwantummechanica? De nacht van NTR. De week van de toekomst. Stijn Goossens. Welkom bij deze derde uitzending alweer in een hele speciale week. Als NTR mogen wij namelijk 4 nachten achter elkaar een nachtuitzending verzorgen over wetenschap. En deze week staat een belangrijk thema centraal, namelijk de toekomst. In deze week van de toekomst spreken we elke nacht een onderzoeker over wat de wetenschap ons kan vertellen over en hoe het bijdraagt aan die toekomst. We sluiten elke uitzending af met 3 toekomstgerelateerde rubrieken. En daarin spreken we een heuse futurist, een kunstmatige intelligentie-expert en de toekomstverkenners van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. En vannacht hebben we het dus over de toekomst van computers. Een computer gebouwd op deeltjes die kunnen teleporteren en op 2 plekken tegelijk kunnen zijn. Het klinkt wellicht als zwarte magie, maar het is een realiteit die in een niet al te verre toekomst ligt. Want aan de kwantumcomputer wordt nu al druk gebouwd. Een van de mensen die onlosmakelijk verbonden is met de bouw van die kwantumcomputer is Leo Kouwenhoven, natuurkundige en hoogleraar aan de TU Delft. In 2012 ontdekte hij bewijs voor het Majorana-deeltje, een grote doorbraak in het veld van kwantumcomputing. Dat was wereldnieuws destijds, maar inmiddels zijn we 11 jaar verder en is de kwantumcomputer nog steeds toekomstmuziek. Hoe dichtbij staan we nou bij de bouw van die eerste echte kwantumcomputer? En wordt het ook echt een computer van de toekomst? Dat bespreek ik het komende uur met Leo. Heb je een vraag aan Leo over zijn onderzoeksgebied? Stuur dan een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1... of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur beantwoordt Leo dan jouw vraag. Goeienacht, Leo. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, mag je ik ook heb zeggen. Even geslapen, dus goedemorgen. Nou, dan is het een goedemorgen. Welkom in de studio. Er staat jou geen makkelijke taak deze nacht of morgen. Want de complexe wereld van de kwantummechanica ga je aan ons uitleggen. Ben je hier een beetje wakker genoeg voor inmiddels? Ja, ik geloof het wel. Het is mijn dagelijkse werk, dus hier kan je me 's nachts voor wakker maken. Kijk, mooi. En heb je vannacht ook een beetje gedroomd over die complexe kwantumwereld? Of droom je daar wel eens over? Ik heb er zeker heel veel over gedroomd. Vannacht heb ik gewoon lekker geslapen. Niet hier over nagedacht. Gelukkig. Want het is voor veel wetenschappers eigenlijk altijd nog gewoon een raadsel, hè, die kwantumwereld. Ja, enerzijds wel, anderzijds niet hoor. Ik bedoel, om het uit te leggen in woorden, gewoon in mensentaal, blijft het raadselachtig. Want dat gaat tegen onze intuïtie in. Ja. Maar anderzijds, als je in dat vakgebied gewoon al een tijdje werkt, dan weet je gewoon wat de spelregels zijn. Je kan heel goed voorspellen wat een bepaalde meting of experiment zal doen. Ja. Dus ja, als je er gewoon een tijdje in werkt of zo, dan is het niet meer zo raadselachtig. Je pas je er een beetje op aan als wetenschapper. Ja, het is net zoals fietsen. Dat je daarvan zou je ook vanaf het begin niet weten hoe je dat in godsnaam moet doen. Maar als je dan een tijdje fietst, dan weet je niet meer waarom het niet zou lukken. Nee, ja, vind ik een hele goede vergelijking. Nou, laten we hopen dat de luisteraars in ieder geval ook een beetje wakker zijn. Want het kan pittige materie worden. Wellicht heeft de film van Christopher Nolan over wetenschapper Robert Oppenheimer bij sommige luisteraars al voor wat nieuwe interesse gezorgd in kwantummechanica. Want ook daar gaat het veel over die term kwantummechanica. Het is namelijk ook de theorie waar de atoombom op gebouwd is. Hebben de kwantumcomputer en de atoombom dan ook echt veel gemeen met elkaar op dat wetenschappelijke vlak? Nou, het zijn wel twee uiterste toepassingen van die beschrijving kwantummechanica. Mm-hmm. En de kwantummechanica is nu ruim een eeuw geleden verzonnen om het gedrag van atomen te beschrijven, moleculen. En ook daarbinnen die atomen de kernen. En uit die kernen, die kennis over die kernen van atomen, is ook die kernfysica gekomen. En uiteindelijk is daar weer onder andere die atoombom voortgekomen. Maar het is echt een andere hoek. Ja, het is een andere toepassing van die kwantummechanica. En mijn richting zit veel meer in de richting van de materialen. Waar ook kwantummechanica een belangrijke rol speelt. Ja. Met supergeleiders, met lasers, met de MRI-apparatuur in het ziekenhuis, et cetera. Dus dat is meer de andere kant op. Dus jij zou niet zomaar een atoombom kunnen bouwen met de kennis die je hebt? Nou, ik denk dat veel mensen op zich dat schijnt niet zo heel erg moeilijk te zijn. Ik heb het nooit geprobeerd of zo. Maar die recepten, als je het materiaal hebt daarvoor, dan zou het moeten kunnen. Oké, okay, nou, dat is een fijn iets om te weten. Nou, hoe het verder helemaal met kwantummechanica zit, daar zullen we zo dieper op ingaan. Eerst gaan we het even over jou hebben. Want je bent al lange tijd hoogleraar aan de TU Delft. Maar je bent dus ook betrokken bij Q-Tech. En je hebt 5 jaar bij Microsoft gewerkt. Hoe is dat allemaal met elkaar verbonden? Dus ik zit al. Eigenlijk zit ik al sinds de jaren 80 op mijn studie. Heb ik in Delft gedaan, bij TU Delft. Mm-hmm. Toen nog de Technische Hogeschool. Dus daar heb ik de studie gedaan. Daar heb ik ook het onderzoek gedaan voor mijn promotie. Ben ik een paar jaar in Amerika geweest. En uiteindelijk weer teruggekomen in Delft. Ja. En in de eerste fase van mijn studie en mijn carrière is het onderzoek eigenlijk steeds kwantummechanica geweest van kleine materialen. En dat gaf op een gegeven moment ineens het idee van hé, misschien kunnen we deze materialen juist gaan gebruiken ook voor die nieuwe ideeën over kwantumcomputing. Mm-hmm. En daar zijn toen eerste stappen gezet. En toen het heel goed leek te gaan, dachten we van hé, misschien moeten we dat een beetje beter organiseren. Met een aantal groepen samen in een soort instituut. En daar is dan op een gegeven moment Q-Tech uitgekomen. En toen bleek ook een aantal bedrijven, met name natuurlijk vanuit Amerika als eerste, die ook geïnteresseerd waren in die technologie. En die hebben daarop aangehaakt. En met name Microsoft, maar ook Intel, die hebben samenwerking gezocht met universiteiten. Zijn al bij in Delft gekomen, onder andere. Een aantal andere bedrijven, zoals Google en IBM, die hebben het helemaal binnen hun eigen bedrijf gehouden. Ja. Maar omdat we bij Q-Tech en in Delft als een van de eerste erbij waren om aan dit onderzoek te werken en ook wat resultaten hadden, kregen we veel van dat soort samenwerkingen. Want Q-Tech is eigenlijk een samenwerking tussen bijvoorbeeld TNO en TU Delft in dit geval. Ja. Waar op alle vlakken met de kwantumcomputer bezig gehouden wordt. Ja, we hebben het een heel breed opgezet. We hebben niet gekozen voor één specifieke aanpak waarvan we dachten, die gaat misschien wel uiteindelijk winnaar worden van de technologie. We hebben meer gedacht van, ja, we weten het gewoon nog niet. Er moet nog heel veel wetenschap gedaan worden. Dus we gaan ons gewoon breed oriënteren, breed onderzoeken welke materialen, welke mogelijke manieren van aanpak succes hebben. Ja. En het wordt nog steeds gedaan. Ja. Dus inclusief rekenen, dus kwantumcomputing met lichtdeeltjes, met supergeleiding, met de spins van enkele elektronen. Dus er zijn allerlei verschillende manieren die ook wereldwijd worden gebruikt om qubits te maken en kwantumcomputers te ontwikkelen. Je zegt al allemaal termen waarvan ik denk, daar moeten we het zo meteen nog heel uitgebreid over hebben. Dat is helemaal goed. Maar samengevat, jij bent eigenlijk al sinds de jaren 80, of nou, in ieder geval de jaren 90, een voortrekker op dit gebied binnen Nederland. Dus ook betrokken bij Q-Tech in dit geval. Maar het had ook zomaar kunnen zijn dat je helemaal niks met kwantummechanica had gedaan. Want ik begreep dat je eigenlijk diergeneeskunde wilde studeren. Hoe zit dat? Ja, oorspronkelijk, nou ja, kijk, ik wist gewoon ook niet zo goed zoals veel jongeren wat ik precies later wilde worden. Ja. En, eigenlijk wist ik het gewoon helemaal niet zo goed. Behalve dan dat ik dat vak van diergeneeskunde uit mijn omgeving kende. En ik dacht van, nou, dat is... Je komt uit een boerenfamilie, toch? Uit een boerenfamilie. Ja. En eigenlijk vanuit een boerenfamilie, ja, welke mensen ken je eigenlijk die gestudeerd hebben? Dat is, ja, behalve de pastoor, de dokter en de notaris, is dat de veearts. Wist je toen al wat kwantummechanica was? Nee. Ongelooflijk. Nou, laat ik zo zeggen, ik had natuurlijk op de middelbare school iets daarvan gehoord. Ja. Maar ik had er niet zo heel veel aandacht aan gegeven. Ik kwam er toen... Toen ik wel mee bezig waren, eind jaren 70, begin jaren 80, dat was 82, was mijn eindexamenjaar, was natuurlijk de kernwapens. Koude Oorlog, ja. De Koude Oorlog, kernwapens in Europa. We hadden toen allerlei grote demonstraties, ook in Nederland, daartegen. Dus dat gaf wel een link naar die natuurkunde en die kwantummechanica van Oppenheimer. Ja, maar je werd dus niet aangenomen voor diergeneeskunde met je boerenachtergrond, maar wel bij natuurkunde. Of was daar geen loting voor dan? Daar was geen loting voor. Ah. Dus bij diergeneeskunde moest je loten. En dat is, ja, uitgeloot. En toen had ik als tweede keuze natuurkunde ingevuld. Dacht, vandaag ga ik een jaartje natuurkunde doen. Dan probeer ik het later bij diergeneeskunde nog een tweede keer. Ja. Maar het is eigenlijk niet meer van gekomen. Ik vond het bleek een match te zijn met kwantummechanica. Het bleek een match te zijn met, in ieder geval met natuurkunde. Ja. Precies, met natuurkunde en, nou ja, later dus ook met kwantummechanica. Ja, ja. Laten we een poging doen om kwantummechanica een beetje uit te leggen. We hebben er niet zo lang de tijd voor. We hebben maar een uur gesprek natuurlijk. En we moeten het over veel meer hebben. Maar quantum computing, waar we het zo meteen over gaan hebben, ja, dat kunnen we pas begrijpen als we kwantummechanica echt kennen. En de kwantumtheorie. En ja, je hebt dat vaker gedaan, neem ik aan. Je hebt ook lesgegeven hierover. En we noemden al even de film Oppenheimer, waar het in langskwam. Maar fans van de tv-serie The Big Bang Theory, een sitcom over een paar jonge natuurkundigen, die zullen dit grapje ook wel kennen. Quantum physics makes me so happy. Yeah, I'm glad. It's like looking at the universe naked. Nou, Sheldon wordt blij, zo niet opgewonden van kwantummechanica. Is dat bij jou ook zo? Ja. Ja? Ja. Nee, eigenlijk nog steeds. Oké. Okay. En wat hij zei van, je ziet als het ware het universum in zijn... Alsof je naakt naar het universum kijkt. In zijn ware gedaante. Hij zei naked, maar ik zou zeggen in zijn ware gedaante. En dat gevoel krijg je zeker wel bij als je bij kwantummechanica werkt en denkt over... Het fundamentele gedrag van deeltjes en hoe de natuur in elkaar zit, wat de basis is. En het is eigenlijk zo'n mooie beschrijving. Ja. Dat je inderdaad dat gevoel hebt van, oh ja, dit is echt zoals op het diepste niveau de principes in het universum zijn georganiseerd. Via die kwantummechanica. Over grote afstanden, soms ook over kleine afstanden. Maar dit zijn gewoon de fundamentele principes waarop het universum is gebaseerd. En dat is wel iets wat je... Maar je zei al, van, zoals wij de wereld kennen, zo werkt het in kwantummechanica juist niet. Kun je een voorbeeld daarvan geven? Iets wat een beetje, ja, herkenbaar is voor mensen die luisteren? Nou, wij leven in een wereld die bepaald wordt door, zeg maar, onze afmetingen. Alles is ongeveer centimeters of meters groot. Ja. Daar horen bepaalde krachten bij. Dus de krachten van de zwaartekracht of hoe elektriciteit werkt. En dat zijn eigenlijk krachten die werken op heel veel deeltjes tegelijkertijd. Kilo's of 100 kilo's van op ons lichaam, noem maar op. Dat zijn krachten die op de verzameling van zo'n heel groot aantal deeltjes werkt. Dus wij zien niet in ons dagelijks leven hoe op de deeltjesniveau zelf, tussen twee atomen of tussen twee moleculen, wat daar de krachten van zijn. Dat is gewoon zo'n kleine wereld voor ons gezichtsveld, dat we daar, dat kunnen we niet zien. Hoe klein is die wereld? Nou, dat is nanometers of nog kleiner dan nanometers klein. Dus dat is een nanometer is 1 miljardste van een meter. Dus 1 miljoenste van een millimeter. Dus dat kan je... Maar dat kan jij wel zien? Nou, daar hebben we natuurlijk microscopen voor. Oké. Okay. En we hebben microscopen die met licht werken. En dan kan je tot een micrometer, misschien nog iets beter, kan je voorwerpen zien. Dus dan zie je eigenlijk dingen als... Natuurlijk een haar zie je dan eigenlijk heel groot nog steeds. Maar een cel, een biologische cel, kan je dan zien. Mm-hmm. Maar veel minder dan dat kan je niet zien met een lichtmicroscoop. Dus dan ga je over op een elektronenmicroscoop. Dan kan je nog verfijnder kijken. En op een gegeven moment kan je ook wel enkele atomen zien met dat soort microscopen. Dus dat kan. Kwantumdeeltjes. Die kwantumdeeltjes. Dan zie je niet het kwantumgedrag. Want dat zie je niet zomaar in de microscoop. Okay. Maar je ziet wel die bolletjes die dan de atomen voorstellen. Ja. En als je daar gaan naar kijken en experimenten gaan doen. Wat zijn eigenlijk wat zijn die krachten tussen atomen? Wat zijn de spelregels hoe atomen zich bijvoorbeeld verbinden tot moleculen? Dan kan je het eigenlijk alleen begrijpen als je kwantummechanica gebruikt. Maar wat je zegt, kwantumgedrag, wat moet ik me daarbij voorstellen? Kwantumgedrag is bijvoorbeeld je niet zomaar kan zeggen van dat atoom of dat elektron zit op een bepaalde positie, zit op één positie. Mm-hmm. Als je dat elektron probeert te meten, dan is er ook een kans over een heel gebied waar je hem zou kunnen aantreffen. Okay. En soms zeggen we dat in gewone mensentaal van zo'n elektron of zo'n atoom kan op verschillende plekken tegelijkertijd zijn. Mm-hmm. En dat wordt ook wel eens aangeduid met superpositie. Mm-hmm. Een superpositie in gewone mensentaal dan. Zegt dat je op verschillende posities tegelijkertijd kan zijn. Ja. Dus niet eventjes heel snel van de ene positie naar de andere positie overspringen. Nee, echt op een heel fundamentele manier ben je aanwezig, of is een atoom aanwezig, op die verschillende posities tegelijkertijd. Eigenlijk maakt dat het ook heel onvoorspelbaar, denk ik. Dat maakt het inderdaad heel onvoorspelbaar. Een van de basis-eigenschappen van kwantummechanica is dat je eigenlijk ook alleen maar kansen kan voorspellen om een deeltje ergens aan te treffen. En niet met 100% zekerheid. Dat maakt het dus zo ingewikkeld om daar grip op te krijgen, op het hele fenomeen? Nou, ik denk dat we daar heel goed grip op hebben inmiddels. Mm-hmm. 100 jaar geleden was het nog natuurlijk een grote verrassing dat die principes zo werken. Want zo oud is de theorie ongeveer, toch? 100 jaar geleden is dat bedacht. 100 jaar geleden zijn de beginselen daarvan bedacht. Door mensen zoals Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr. Ja. En de eerste beschrijvingen zijn toen ook op papier gezet. Dat was Schrödinger en anderen. Maar om nou echt goed te begrijpen hoe die theorie zit, daar intuïtie voor te hebben, dat heeft ook nog weer een tijdje geduurd. Ja. Maar ik denk dat het begin van dat we echt denken aan het maken van technologie, zoals een kwantumcomputer, op basis van die kwantummechanica, ook laat zien dat we verder kunnen denken nu. We hebben al die principes wel, weet je wel, op ons ingenomen. We kunnen dat uitbreiden. We kunnen in die manier van denken verder denken. En ook zelfs denken aan complexe technologie daarop gebaseerd. En inderdaad, de technologie is er ook om dat nu misschien beter te doen. We gaan zo eerst naar muziek luisteren. Dan gaan we het verder hebben over quantum computing. Ik heb nog één vraagje voordat we naar de muziek gaan. Kwantummechanica, waar komt het woord kwantum vandaan? Waar staat het voor? Ja, dus een van de eerste ontdekkingen, de allereerste ontdekking, was dat je licht, wat bijvoorbeeld uit de ruimte komt, je eigenlijk alleen kan beschrijven als je vanuit gaat dat er een soort kleinst lichtdeeltje is. Mm-hmm. Dus je kan niet zomaar zeggen van als ik het licht verder ga uitdempen, dan kan ik het continu tot aan nul uitdempen. En als je bijna bij nul zit, dan zie je dat het eigenlijk in brokjes is opgesplitst. Want licht bestaat uit fotonen, toch? Dat is wat ik begrepen heb. Dus het natuurkundige woord voor lichtdeeltjes zijn, dat is fotonen. Mm-hmm. En die fotonen die hebben een bepaalde hoeveelheid energie. Dat noemen we een kwantum, een kwanta. En dat wil eigenlijk iets anders zeggen, dat er een minimale brokjes zijn van die energie voor die lichtdeeltjes, voor die fotonen. Dus fotonen bestaan uit kwantumdeeltjes? Ja, dus als ik bijvoorbeeld rood licht neem, een of andere kleur neem, en ik ga daar minder en minder en minder van het rode licht naar bekijken, dan zie ik op een gegeven moment dat het licht niet meer continu verminderd kan worden, maar alleen maar in stapjes, in brokjes. Hmm. En die brokjes, dat zijn de kwanta van licht, en die noemen we fotonen. En dat is uiteindelijk ook de basis voor de kwantumcomputer. En dat principe, wat eerst toegepast werd op lichtdeeltjes, bleek een heel algemeen principe te zijn. Oh. Wat ook op elektronen, atomen, moleculen, et cetera, ook van toepassing was. En toen was de kwantumwereld geboren. En toen bleek het ook nog met mechanica te hebben, maar op een hele andere manier. Dus met die kwanta en mechanica. En daar is toen het begrip kwantummechanica voortgekomen. Dank je wel voor deze crash course kwantummechanica. Ik denk dat we een beetje de basis hebben nu. Straks gaan we het over de toepassing quantum computing hebben. Nu eerst muziek dus. Leo, je hebt vanavond een aantal nummers meegenomen. Het eerste nummer is Carpet Crawlers van Genesis. Vertel, waarom heb je dit nummer meegenomen? Dat was eigenlijk het nummer wat ik heel veel draaide in mijn eindexamenjaren middelbare school. En op een gegeven moment, in het begin vond je het gewoon heel goede muziek, mooie muziek. Maar op een gegeven moment hoor je het eigenlijk niet meer. En kom je eigenlijk gewoon in een soort bubbel terecht. Wat gewoon heel fijn is om aan andere dingen te denken. Aan je huiswerk te doen of zo. Mm-hmm. Waarbij de hele buitenwereld eigenlijk buitengesloten wordt. En dit was een van de beste nummers die mij in die bubbel heeft gebracht. En nog steeds doet. Ik draai het nog steeds als ik concentratie nodig heb. Nou, dan gaan we ons nu even concentreren op deze muziek. Carpet Crawlers van Genesis. There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to hide. The crawlers cover the floor in the red oak corridor. On my second sight of people, they have more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. Goossens. Bij ons in de studio is vannacht Leo Kouwenhoven te gast. Hij is natuurkundige en hoogleraar aan de TU Delft en leidt daar het onderzoek naar kwantumcomputers. Dit uur ga ik in gesprek met hem over kwantummechanica, hoe we daarvan supersnelle computers bouwen en het onderzoek dat hij daarnaar doet. Heb je een vraag voor Leo? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Leo, we kregen zojuist van jou een crash course voor de muziek over kwantummechanica. Dat was het theoretische gedeelte. En nu gaan we over op de toepassing, namelijk quantum computing. Want dat is waar jouw onderzoek vooral zich op richt. En quantum computing klinkt voor veel mensen als hocus pocus. Welke natuurkundige concepten moeten we nou echt beter begrijpen? Wat ligt er aan ten grondslag? Volgens mij, je noemde net al superpositie. Dat is wel een van de basiselementen, toch? Superpositie is absoluut een van de basisprincipes van kwantummechanica. Maar even een stap terug, want je zegt van we gaan nu naar de toepassingen, de quantumcomputer. Maar toepassingen van kwantummechanica is ook scheikunde. Scheikunde is een kan je niet begrijpen zonder kwantummechanica. Dus dat is al een toepassing. En we hebben ook allerlei andere technologie inmiddels, zoals de laser. Ik heb het al genoemd, de MRI-scanner in het ziekenhuis, allerlei supergeleiders en eigenlijk de transistor en je geheugen in je telefoon. Dat zijn allemaal toepassingen van kwantummechanica. Alleen gaan we nu weer naar een soort ander niveau met die kwantcomputer. Dus kwantummechanica is overal eigenlijk al in het dagelijks leven, wordt het al gebruikt? Ja, als je wil begrijpen waarom gras groen is, dan heb je kwantummechanica nodig. Maar we willen het steeds meer ook zelf kunnen definiëren wat we met kwantummechanica willen. Dus niet alleen naar het gras kijken. Ja, je wilt niet dat het de wereld beschrijft, maar je wilt dat het ook dingen kan maken zelf. Dat wij er iets mee kunnen. Ja, dan kunnen we die eigenschappen, zoals superpositie, en misschien kunnen we zo meteen nog eentje uitleggen, de verstrengeling, die willen we ook gaan controleren. En daarmee nieuwe dingen creëren. Ja. En een van die nieuwe dingen die we zouden kunnen creëren is die quantumcomputer. Ja, verstrengeling, dat is het andere principe. Ja, dus even superpositie, even een toets voor mezelf. Is dus dat een kwantumdeeltje op twee plekken of op meerdere plekken tegelijkertijd kan zijn? Is dat automatisch 2 of kan het er ook 4 of 5 zijn? Dat kunnen er echt heel veel zijn. Okay. Kunnen bijna oneindig veel zijn, zeg maar. Okay. En daar hebben we verder geen controle over? Jawel, zeker. Okay. Dat is precies wat we met zo'n kwantumcomputer willen gaan doen. Dat we de superpositie precies kunnen gaan regelen. Dat er bijvoorbeeld op 5 verschillende plekken tegelijkertijd zijn. Later op 4, dan uiteindelijk op 1. Dus dat is precies wat in die kwantumcomputer, als je zo'n programmaatje, een algoritme gaat draaien op zo'n kwantumcomputer, dat is precies wat je met die superpositie gaat doen. En kunnen we dat nu ook al? Dat kunnen we nu ook al. Okay. En we kunnen nu ook al met relatief een klein aantal posities, 10, 20, kunnen we die superpositie precies al regelen. Dat zo'n toestand, we noemen het vaak een toestand, laten we zeggen dat zo'n deeltje zich eerst op 1 plek begint en dan zich uitspreidt naar iets van 20 plekken en dat het op een bepaalde manier doet. Dan gaat hij weer terug naar 15, misschien weer even naar 20. En uiteindelijk, als je het antwoord wil hebben, het einde van het algoritme, dan moet hij weer op 1 positie teruggebracht worden. Ja. En tijdens dat hele proces van al die verschillende superposities aflopen, dat doe je eigenlijk de berekening mee. Oké, maar het ding is dus hier eigenlijk dat je weet dat het kan, maar je weet niet hoe het gebeurt, toch? We weten echt heel goed hoe het gebeurt binnen het formalisme van de kwantummechanica. Ja. Dus we hebben die formules, de Schrödinger-formule. We hebben ook andere formules waarmee we precies weten wat er gebeurt. Want anders zouden we ook geen computer kunnen bouwen. Nee. Je kan alleen een computer bouwen als je heel goed weet wat zeg maar het algoritme, het stukje software wat je hebt voor zo'n kwantumcomputer, wat het precies doet om een bepaald rekenprobleem op te lossen. Als je dat niet weet, dan kan je ook geen technologie bouwen. Nee. Dus de regels van de kwantummechanica zijn echt heel helder. Daar kunnen we heel goed zo'n kwantumcomputer mee gaan bouwen. Maar als je me hier voor de radio vraagt van leg die principes eventjes in gewoon een mensentaal uit. Dus dan kan ik niet meer die Schrödinger-formule gebruiken, maar dan moet ik dus gewoon woorden gaan gebruiken. En dan wordt het soms wel een beetje lastig. Ook omdat het gewoon principes zijn die wij niet in ons dagelijkse leven tegenkomen. Dus we moeten echt eventjes uit ons normale denken stappen en gewoon meegaan in zo'n idee van je kan op verschillende posities tegelijkertijd zijn en dat is heel handig als je gaat rekenen. Ja, ik ken nog iets als Schrödinger's kat. Dat is volgens mij ook een bekend riedeltje om dit uit te leggen, toch? Ja, of om uit te leggen hoe absurd het kan zijn als je het vertaalt naar de gewone wereld. Ja. Dus met die kleine deeltjes is het prima als die op verschillende plekken tegelijkertijd zijn. Dus de vraag is ook al een keertje omhoog gekomen door Schrödinger zelf, dus die aan de basis stond van zijn eigen formule. Hoe groot kunnen objecten zijn terwijl ze nog steeds zo'n kwantummechanisch gedrag hebben van op twee plekken tegelijkertijd zijn? Ja. En hij dacht van, er is geen grens aan. Er is niets in mijn formule die zegt van, het kan niet groter zijn dan dit of dat. Dus hij stelde op een gegeven moment voor van een kat die op een gegeven moment sterft door een kleine kernbom, dus een kleine radioactieve val. Mm-hmm. Zolang wij niet echt goed gekeken hebben naar die kat zelf, dus die kat zit in een doos, dan weten we eigenlijk niet of die kat gestorven is door dat radioactieve verval, het kleine kernbommetje, of dat hij nog steeds leeft. Hij kan in een superpositie verkeren tussen dood zijn en levend zijn. En afhankelijk van wanneer wij kijken. Of... En als wij gaan kijken, dan... Want wij kunnen alleen natuurlijk maar één mogelijk antwoord zien. Voor ons is die kat of levend of dood. Ja. Dan stopt die superpositie en krijgen we één antwoord uit onze observatie. Omdat als we de doos open doen, of die wel of niet levend is. Mysterieus. Dat is heel mysterieus. Dus als we het gaan vertalen, als we een voorbeeld als katten nemen of in gewone woorden gaan uitleggen, dan is het ook mysterieus. Dus Het is een beetje die... Maar had Schrödinger gelijk? Kan dit zo groot worden als een kat? Een kat is toch zeker niet gemaakt. Maar uiteindelijk, als we een kwantumcomputer hebben, dan zal die kwantumcomputer groter zijn of vergelijkbaar groot zijn als een kat. Dus het doel van het maken van zo'n kwantumcomputer is min of meer een Schrödinger kat kunnen controleren. Dat is mooi. En dan wilde je net nog beginnen over kwantumverstrengeling. Wat is dat? Ja, dus het ene principe is superpositie. Het andere principe is eigenlijk een superpositie van meerdere deeltjes tegelijkertijd. Mm-hmm. Dus als ik twee deeltjes heb en die breng ik eerst bij elkaar, dan kunnen ze elkaars eigenschappen een beetje overnemen. Dat vermengt zich een beetje. Verstrengeling. De verstrengeling. Maar die verstrengeling die blijft bestaan als je die deeltjes weer uit elkaar trekt. Dus als ik bijvoorbeeld twee kleuren heb, rood en groen. De ene deeltje is groen, de andere is rood. En die vermenging, en ik trek die twee deeltjes uit elkaar, dan hebben ze allebei een beetje rood en allebei een beetje groen. Mm-hmm. Dus die blijven in die superpositie zitten van rood en groen. Ook als de afstand tussen die twee deeltjes op een gegeven moment weer heel erg groot wordt. Kilometers. Zonder draad. 10.000 kilometer. En er is geen communicatie mogelijk tussen die twee deeltjes. Er is geen wifi of draadje of wat dan ook mogelijk. Nou, en dan komt het bijzondere van verstrengeling. Als ik dan een meting doe, net zoals bij de Schrödinger kat, op één van de twee deeltjes, mm-hmm, dan geeft hij me één antwoord. Ik ben of rood, of het antwoord is ik ben groen. Ja. Maar op hetzelfde moment als ik die meting doe en ik krijg antwoord groen, dan is het andere deeltje onmiddellijk rood. Ondanks de hele grote afstand die ertussen kan zitten. Dus dat gaat sneller dan het licht, zeg maar. Of sneller dan alles. Verandert die toestand van het andere deeltje ook. Dus hier groen, heel ver verder weg, rood op hetzelfde moment. Daar kan je mee communiceren. En dit is ook een ander voorbeeld waarbij veel mensen zeiden van, ja, dat kan niet, dat is te raar. Onder andere Einstein zei van, dat is te raar om waar te zijn. Hij noemde het ook spooky action at a distance. Ik doe hier iets en verderop gebeurt er iets. Ja. Dat kan nooit de werkelijke natuur zijn. Dus we moeten iets vergeten. Er moet nog iets anders zijn wat dat veroorzaakt. Nou, daarin bleek Einstein geen gelijk te hebben. Die spooky action at a distance bestaat echt. Dat wordt nu ook gebruikt in communicatie. En op die manier kan je dus over afstanden communiceren. Dat wordt al gebruikt? Dat wordt al gebruikt. Okay. In Delft zijn er hele mooie experimenten gedaan. Dat ging over een kilometer afstand. Inmiddels zijn er ook in China experimenten die via een satelliet dit principe toepassen. Dus er zitten duizenden kilometers tussen. Dus dat... Dit principe dat werkt ook inderdaad op die hele grote afstanden. En hoe kan je dit dan gebruiken in een kwantumcomputer? Ja, dus in een kwantumcomputer, wat ik eerder zei, is dat je zo'n deeltje in allerlei superposities, 10, 20 superposities, door je chip laat gaan. Maar het rekenen wordt nog krachtiger als je dat met meerdere deeltjes tegelijkertijd doet, die ook onderling met elkaar verbonden zijn via die verstrengeling. Want als ik dan niet alleen die 20 paden heb, maar dan heb ik twee van die 20 paden. En die twee van die 20 paden, die als je alle combinaties van die twee van die 20 paden doet, dan krijg ik een heel groot getal. namelijk 2 tot en met 20. Dus het loopt al heel snel enorm op. Mm-hmm. En als ik met 3 deeltjes doe, dan lopen het nog sneller op. Dus normaal werken we met eentjes en nulletjes. En nu zie je een 1 en een 0 tegelijk eigenlijk, zo'n kwantumdeeltje. Ja, ja. Dus kan je gewoon heel veel tegelijk doen. Ja, dus dan in plaats van met 1 deeltje kun je dus met eentjes en nulletjes werken, die alle superposities kunnen zitten. En met 2 deeltjes heb ik bijvoorbeeld de combinatie 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dan heb ik alweer 4. Die ook met die deeltjes, die al die superposities kunnen aflopen. Ja. Nou, het gaat met name heel krachtig worden als ik zeg maar meerdere deeltjes heb. Hoeveel? Eigenlijk 100. Dus nu hoeft niet heel erg veel te zijn. 100 deeltjes. Ja, 100 deeltjes, dat kan je nog steeds natellen. Weet je, dat is niet een miljard of 10 tot de macht 27. Weet je, het is niet een supergroot getal. Maar als je die kan verstrengelen, dan krijg je het aantal mogelijkheden wat je dan hebt, is 2 tot de macht 100. En 2 tot de macht 100, als ik dat terugbreng naar een eentje met een aantal nullen, is iets van 1 met 30 nullen daarachter. Ik weet niet precies hoeveel dat is. Dat is een miljard keer een miljard keer een miljard keer 1000. Zoveel. Ja. Aantal mogelijkheden heb je dan. Maar je zegt deeltjes. Wat voor deeltjes moet ik dan aan denken? Ja, zei ik deeltjes? Ja, kwantumdeeltjes. Ik zou moeten zeggen aantal mogelijkheden. Dus ik heb 100 deeltjes... Ja, maar wat voor deeltjes zijn dat dan? Oh, dat kunnen elektronen zijn, dat kunnen fotonen zijn. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Dat kan met atomen. Dat maakt niet zoveel van uit. Dus de principes zijn heel erg algemeen. Ja. Dat als je die in zo'n superpositie brengt, dan het aantal mogelijkheden wat je dan creëert, is 2 tot de macht, dat getal 100. En dat is dan heel erg groot, dat getal. En als je daarmee efficiënt kan gaan rekenen, dan kan je ineens heel snel hele moeilijke problemen oplossen. En dan noemde je aan het begin van onze uitzending ook al het woord qubit. Wat is dat dan? Oh, de qubit is de basiseenheid. Dus dan moeten we weer helemaal terug naar 1 deeltje... die tegelijkertijd op positie A of B kan zitten. Ja. Dus een 0 en een 1 tegelijkertijd kan zijn. Dus in plaats van een bit of een 0 of een 1... heb ik nu een 0 en een 1. Qubit, een kwantumbit van een 0 en 1 tegelijkertijd. En je zei net ook deeltjes. Zijn dat dan die qubits, de quantum bits? Dus die qubits die zitten in die informatie van zo'n 0 en 1 superpositie. Dat is de qubit. Dat moet ergens aan verbonden zijn. Dus die informatie die is gecodeerd op een deeltje. Eigenlijk is het ook een manier om misschien quantumcomputers een soort van te schalen op hoe krachtig ze zijn. Door te zeggen, deze heeft zoveel qubits. Ja. En deze heeft zoveel qubits. Ja, absoluut. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je dan die qubits codeert in een atoom, of in de positie van een elektron, of met de supergeleiders. Dat onderliggende materiaalaspect maakt op zich niet uit voor die krachtigheid van zo'n quantumcomputer die je met zoveel qubits hebt. Mm-hmm. Maar in het lab maakt het natuurlijk wel uit. Ja. Want je moet nou wel iets nemen. Je moet wel iets kiezen. Een atoom. Ik moet ergens mee werken om die qubits te creëren, die informatie te creëren en die superposities te creëren. En daar heb ik dan die deeltjes voor nodig. En het is niet dat het een beter is dan het ander? Tot op dit moment kan je dat nog niet zeggen. Maar bijna iedereen heeft wel zijn eigen voorkeur. Ja, want dat is dus wat ik dus wel lastig vind aan quantumcomputing. Het wordt altijd een beetje gebracht als het is er al. Terwijl tegelijkertijd het is er nog helemaal niet. Tenminste, zijn er al quantumcomputers? Superpositie, hè? Ja, het is er wel, het is er niet. Ja, precies, het is wel, het is niet. Nee, dus het ligt er een beetje aan wat de definitie van de quantumcomputer is. We hebben quantumcomputers, dat zijn een soort prototypes. Die hebben een 10 qubits of bij IBM hebben ze zelfs al iets van bijna 100 qubits. En daar kan je allerlei testen mee doen, prototypes mee uitvoeren. Maar die zijn nog niet krachtig genoeg om krachtiger te zijn dan een gewoon een computer. Supercomputer, ja, precies. En als je vraagt van, oké, wanneer hebben we een quantumcomputer die beter is dan onze beste klassieke computer, dan moeten we nog heel veel werk verrichten. Dus dan hebben we niet 100 qubits nodig, maar dan hebben we waarschijnlijk iets van 1 miljoen qubits nodig. Een miljoen, oké. Ja, nou, dat is nog even werken dan. Dat is nog even werken. Niet. Maar oké, we hebben het nu gehad over, oké, die computer, die is er wel, die is er niet, maar die komt er in ieder geval. En dan kunnen we er heel snel heel veel berekeningen mee maken. Maar wat voor problemen kunnen we daar dan mee gaan oplossen? Ja, dat is ook een hele goede vraag. En ook dat antwoord is niet helemaal helder en concreet. Want het is ook best wel lastig om hele goede algoritmes te verzinnen voor zo'n quantumcomputer. Maar er zijn er wel een aantal. Mm-hmm. En we weten bijvoorbeeld dat quantumcomputers heel goed moeten zijn in het oplossen van quantumproblemen. Want daar zijn ze eigenlijk voor gemaakt. Ja. En er zijn ook heel veel quantumproblemen. Dus als we weer denken aan die scheikunde. Reacties, scheikundige reacties die bijvoorbeeld de grondslag liggen aan medicijnen of batterijen. En kwantumproblemen zijn dan problemen waar oneindige mogelijkheden in, of die heel veel berekeningen nodig hebben. Ja, dus we hebben bijvoorbeeld, we weten van het bestaan van allerlei scheikundige reacties waar een katalyse deeltje bij komt kijken. En zo'n katalyse reactie is vaak heel erg moeilijk om te berekenen. En heel vaak gewoon onmogelijk om te berekenen. Mm-hmm. We weten dat het werkt in sommige gevallen. Maar waarom het werkt en hoe we het zouden kunnen verbeteren, optimaliseren, geen idee, omdat het probleem, dat kwantummechanische probleem, veel te moeilijk is om voor een klassieke computer op te lossen. We hebben niet zoveel... Er jaren over doen. Dan moet je dan denken aan niet 10 jaar... de leeftijd van het heelal, of nog langer. Oké, okay, miljarden jaren. Ja. En dat zou een kwantumcomputer in... Ja, dus daar is een kwantumcomputer juist heel goed geschikt voor. Hoe lang zou die daar dan over kunnen doen? Ja, hangt een beetje van het probleem af, maar laten we zeggen een week of zo. Hmm. Dus in plaats van een miljard jaar kan je dat terugbrengen. Dat is een groot verschil. Ja, eigenlijk breng je het van onmogelijk naar mogelijk. En heel veel materiaalproblemen, scheikundige problemen, daar hebben we nu... modellen voor, met heel veel onderliggende aannames. En het werkt een beetje, soms helemaal niet. Mm-hmm. En die zouden we dan gewoon goed kunnen oplossen. Plus ook verbeteren. Dus als we naar nieuwe materialen voor zonnecellen, of nieuwe materialen voor batterijen, of naar nieuwe medicijnen, of naar noemen op. We hebben zoveel type materialen nodig in ons dagelijks leven. Dan zou zo'n quantumcomputer daar enorm belangrijk bij kunnen zijn. Echt benieuwd. Een revolutie. Ja. Laten we zo nog even verder praten ook over wat we nog meer met een quantumcomputer kunnen. Maar ook vooral over jouw onderzoek en jouw zoektocht naar de bouw van die quantumcomputer. Laten we eerst nog even naar muziek luisteren. Het tweede nummer dat je hebt meegenomen is een echt klassieker. Freedom van George Michael. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Ja, dit is het nummer wat ik eigenlijk ontdekt heb toen ik in Amerika ging werken. Als een postdoc, net na mijn promotie. En dan ben je helemaal alleen. Ik was in Berkeley, in Californië. En dan ben je helemaal weer alleen. Dan ga je opnieuw alles bekijken. Zonder dat er je vriendjes vertellen wat je moet luisteren. Mm-hmm. En dit nummer kan bij mij bovendrijven. En dat draai ik nog steeds veel. Als ik gewoon even energie wil hebben. En dan weet ik zeker, als ik Freedom draai van George Michael, dan heb ik die energie hier. Mooi. Dan gaan we er zo naar luisteren. Heb je ondertussen een vraag voor Leo over kwantummechanica, quantumcomputers of over het onderzoek daarnaar? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen aan Leo. Daar komt George Michael met Freedom. Just Citizens. Bij ons in de studio is vannacht Leo Kouwenhoofd de gast. Hij is natuurkundige en hoogleraar aan de TU Delft en leidt het onderzoek naar quantumcomputers. Heb je een vraag voor Leo over kwantummechanica, quantumcomputers of naar zijn onderzoek? Stuur dan je vraag in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen aan Leo. Leo, je hebt ons net uitgebreid uitgelegd wat kwantummechanica is en hoe het kan leiden tot een computer die bepaalde berekeningen veel sneller kan maken. Maar je zit hier natuurlijk vooral als onderzoeker. En met jouw onderzoek probeer je een volledig functionerende kwantumcomputer te bouwen. In 2012 ontdekte jij het bewijs voor het Majorana-deeltje. En dat is nogal een doorbraak geweest in jouw onderzoekswereld. Kun je uitleggen wat dat Majorana-deeltje is en ook vooral wat de rol is van dat deeltje voor de kwantumcomputer? Ja, laat mij beginnen dan met die rol. Want wat ik eerder zei over die superpositie, dat zo'n deeltje op verschillende plekken tegelijkertijd kan zijn. Vaak is dat niet voor hele lange tijd. En dan kiest hij er toch voor, door de invloeden van buitenaf, dat zo'n superpositie kapot gaat. En dat hij in plaats van op meerdere plekken tegelijkertijd is, toch weer op één plek zit. Mm-hmm. Nou, voor een berekening is dat fataal. Want dan ben je halverwege het algoritme wat je draait, ben je je data kwijt. En dan moet je weer opnieuw beginnen. En dat noemen we in de kwantummechanica decoherentie. En in qubittaal is het dat je een fout maakt. Je maakt een fout tijdens het berekenen. Ja. Nou, om fouten te corrigeren, want dat kan in principe, je kan fouten corrigeren, heb je extra qubits nodig om weer die fouten te corrigeren. En dat loopt een beetje uit de hand. Het is heel lastig om kwantumcorrecties te beetje doen. Inefficiënt ook, lijkt me. Inefficiënt. En om het echt goed te doen heb je misschien wel 1000 qubits nodig om 1 qubit te corrigeren. Dus dat maakt het probleem om een kwantumcomputer op grote schaal te maken alleen maar lastiger. Ja. Nou, is er nog steeds een idee dat je het moet mogelijk zijn, theoretisch gezien, om qubits te maken die geen fouten maken. Dus die hebben iets in hun inwendige, dat is een soort een nieuw deeltje, die dusdanig is, waarbij die echt heel geschikt is voor een qubit. Hij maakt geen fouten. En dat is door een onderzoeker genaamd Majorana bedacht? Nee, Majorana was een beetje te vroeg. Die heeft nooit van qubits gehoord. Maar die heeft wel met deeltjes heeft over nagedacht. En het was al in de jaren 30, 1937, dat hij dit bedacht had. Mm-hmm. Die is volgens mij in 1938 is die verdwenen. Gestorven waarschijnlijk. En het idee van deze Majorana qubit is pas in 2000 gekomen. Oké. Okay. En dat is een theoretisch voorstel van, hey, als je op die manier qubits maakt, dan hoef je niet te corrigeren. Want dit zijn de ideale qubits waarmee je dan kan gaan rekenen. En dat is dan wat ik net zei, die factor 1000 voor correcties, die ben je dan in één keer kwijt. Dus dan wordt het hele probleem veel makkelijker. Maar dat is puur een theorie. Dat is puur een theorie. Maar er waren ideeën over hoe je dat met materialen, met deeltjes, zou kunnen realiseren in een chip. Mm-hmm. En die ideeën, die vind ik nog steeds heel erg mooi. En zeker toen ik voor het eerst over hoorde in 2010. Fantastisch idee. En het kwam ook nog een keertje heel dicht in de buurt met de technieken en kennis die ik had opgedaan in de jaren daarvoor. Dus het sloot gewoon ook heel mooi aan. Jullie waren daar eigenlijk al mee bezig, zonder dat je het door had. Ja, we waren er eigenlijk al mee bezig. Dus het kwam eigenlijk op ons bordje terecht van, hey, we willen een nieuwe qubit maken. Die moet je op deze manier doen. Het is de Majorana qubit. Dat moet je met halfgeleiders en supergeleiders doen, bla bla bla, op een bepaalde manier. En dat was precies het onderzoek waar ik al een jaar of 5 mee bezig was. Oh, wow. Dus zonder te weten lagen we al voorop eigenlijk. Dus 2 jaar later, 2012, had je een bewijs daarvoor gevonden. Ja, dus we noemen het aanwijzingen. Aanwijzing. Dus de signatures, we noemen het theoretisch of echt praktisch? Experimenteel. Okay. Dus die theorie die had een aantal mogelijke aanwijzingen voorspeld. Van als je dit meet, komt er dat uit en een paar van dat soort dingen. En die aanwijzing heb ik ook inderdaad in 2012 gemeten en gerapporteerd in een publicatie. Ja, dat was echt wereldnieuws destijds. Ja, dat ben je best een grote naam ook in de wereld geworden. Ja. Denk ook dat misschien de reden is dat we Q-Tech nu hebben. Misschien wel. Het heeft geholpen. Ja. Ik denk dat het wel ook belangrijk is om te hebben over de complexiteit van jouw onderzoek. Want het gaat ook niet altijd goed. In 2018 dachten jullie ook echt zo'n Zo. Een Majorana-deeltje, het moest een keer gebeuren, gemeten te hebben. Ja. Maar dit bleek uiteindelijk onjuist te zijn. En daardoor moest een publicatie in het wetenschapsblad Nature teruggetrokken worden. Inmiddels zijn we alweer een aantal jaar later. En is er ook een onderzoek binnen de TU Delft geweest naar de oorzaak van deze fouten. Vorig jaar deed jij ook jouw verhaal over wat er allemaal gebeurd is in onze NTR-podcast Atlas. Luister vooral die podcast als je meer wil weten over de achtbaan rond dat Majorana-onderzoek van de afgelopen 5 jaar. Maar mijn vraag aan jou is, hoe staat het er nu mee? Goed. Eigenlijk heel goed. Zeker dit afgelopen half jaar zijn allerlei mooie ontwikkelingen geweest. Niet alleen door ons, maar ook door anderen. Maar die terugtrekking in 2000, van het paper in 2018, de terugtrekking was in 2020. Mm-hmm. Er waren fouten gemaakt in de analyse van de data. En ook in de representatie van welke data heb je gemeten en welke stop je dan in het artikel. Ja. Waren de oorzaak van het terugtrekken van het artikel. En dat onderzoek bij de TU Delft heeft dat ook bevestigd. Ja, er waren fouten gemaakt en dat had niet mogen gebeuren. Nee, maar dat is ook wat wetenschap is, dat er constant gecorrigeerd kan worden. Het is natuurlijk vervelend dat in eerste instantie echt gepubliceerd wordt. Zo'n publicatie wordt dan teruggetrokken. Merk je ook dat mensen dan nu anders reageren op jullie nieuwe resultaten? Want jullie zijn dit jaar weer nieuwe resultaten rond zo'n Majorana-deeltje gekomen. Een iets simpelere versie ervan. Of een andere, een iets simpelere methode veranderd komen, volgens mij. Merk je dat er dan terughoudend gereageerd wordt? Dat ene kant wel, andere kant niet. En de COVID heeft ook een rol gespeeld in het alles. Want in de afgelopen jaren hebben we gewoon heel weinig menselijk contact gehad. Dan kon je niet debatteren met andere wetenschappers. Mm-hmm. Maar die nieuwe, we zijn eigenlijk weer in de afgelopen 2 jaar geleden of zo, zijn we weer terug naar de basis gegaan van die aanwijzingen die we in 2012 hadden. Die waren gewoon heel erg moeilijk om te verbeteren. Ja. Er zat gewoon geen verbetering in. En we zijn ook in 2000. Het zat een beetje vast eigenlijk. Er zat er gewoon vast. Ja. En in 2 jaar geleden, 21 of zo, hebben mensen in de groep, een promovendus en ook een postdoc samen, die hebben gezegd van oké, we gaan terug naar de basis. We hebben een idee hoe we het kunnen doen. En we gaan op een hele andere manier weer Majoranas bouwen. Vanuit hele kleine elementjes, dus kleine devices, die we noemen dat, kleine devices, die we dan gaan opbouwen, die basiselementen, tot een steeds groter systeem. Daarin komen ook Majoranas voor. En die Majoranas die worden dan steeds beter als we dat blijven uitbouwen. Ja. En deze manier van aanpak, daarin is alle stappen zijn heel goed gedefinieerd. Onze oude manier van aanpak moesten ineens een hele grote sprong nemen met al die materialen, hoe we het bij elkaar brachten om die Majoranas te krijgen. In dit geval kunnen we het opbouwen uit hele kleine elementen die we allemaal goed begrijpen, doordat we een systeem hebben dat groot genoeg is om die Majoranas gewoon weer echt heel krachtig te krijgen. En jullie liepen voorop in Delft en je hebt nu een stap terug eigenlijk gedaan. Ja. Wat is nu de positie? Want de wereld gaat ook door, de onderzoekswereld. Ja, dus wat betreft die Majoranas gaat denk ik nog heel erg goed. Dat die aanpak vanuit die elementjes opnieuw Majoranas maken gaat heel goed. Ook dat is gepubliceerd, weer terug naar Nature. Die Majoranas, daarvan weten we dat het niet de ideale Majoranas zijn van een groot systeem. Dus de echte Majoranas zijn er nog niet? Ja, de echte topologisch beschermde Majoranas, dat is een woord, lang woord, en die ga ik niet uitleggen, maar die zijn er nog niet. En maar de Majoranas zonder die topologie, die hebben we wel. Ja. En als we het kunnen gaan uitbouwen, dan komt die topologie er vanzelf in. Ja. En omdat we de elementjes van deze aanpak zo goed begrijpen, hebben we ook vertrouwen in het als we er maar meer en meer en meer aan elkaar kunnen schakelen, dan komen die topologische Majoranas er ook. Dus dat is wat de volgende stappen zijn, het steeds verder uitbouwen van wat je nu hebt. Ja. Wanneer denk je dat er dan een quantum computer kan zijn met deze Majoranas? Nou, dat duurt nog heel lang. Nee, want we willen graag hele stabiele Majoranas hebben die topologisch beschermd zijn en daar ook een qubit van demonstreren. En die stap van een Majorana-qubit, die dan heel erg goed is, naar een quantumcomputer, ja, daar zitten echt jaren, misschien wel decennia tussen. Ja. Dus nog heel veel afleveringen van deze show. Van deze show, ja. Kom maar terug dan tegen die tijd. Ja. Denk jij dat je het in jouw leven nog gaat doen dan? Nou, de qubit, Majorana qubit, dat denk ik echt wel. Als je niet optimistisch bent, dan moet je ook niet aan beginnen. Nee. De quantumcomputer, dat is toch wel een heel lastig probleem gebleken. Ja. Door het te proberen, niet alleen met die Majorana qubits, maar eigenlijk met alle qubits, leren we ook steeds beter begrijpen hoe complex het is om zo'n hele grote quantumcomputer te bouwen die echt dingen kan die andere klassieke computers, gewone computers, niet kunnen. Ja. Dat is nog echt heel lastig. Ondertussen zijn er dus bedrijven zoals Microsoft, IBM en Google en ook andere universiteiten die wel al een qubit hebben en ook een quantumcomputer daarmee bouwen. Zijn die quantumcomputers er dan eerder? Nou, die quantumcomputers die waar je het nu over hebt, dat zijn die prototypes met iets van 100 qubits. En je moet nog steeds. Ja, maar dat ontwikkelt zich natuurlijk ook. Ja, nou, dus van 100 naar 1 miljoen. Dat is niet alleen maar meer van die 100 er bij elkaar aanschakelen. Je moet ook nog een paar hele fundamentele kwantumtechnologische stappen nemen. En dat is denk ik ook erg lastig. Kijk, wat je met 10 of 100 qubits kan doen, als je daar iets mee kan doen, wil niet zeggen dat je het met een miljoen ook kan doen. Nee. En we weten nu steeds beter wat het vergt om naar die miljoen te gaan. Mm-hmm. En er zitten gewoon echt enorme uitdagingen bij die heel interessant zijn, maar wel veel werk zal vergen. We moeten zo naar het journaal toe. Maar tot we daar zijn, heb ik nog een belangrijke vraag die denk ik heel veel mensen hebben. Ik heb nu een laptop voor me. Ik heb een aantal computers hier in de ruimte staan. Gaan we een quantumcomputer ook als quantum laptop krijgen op een gegeven moment? Nee, die quantumcomputer dat blijft een complex apparaat. Dat komt in de cloud ergens te staan waar je op kunt inloggen. En waar je je probleem kan dumpen en dat je het antwoord weer terugkrijgt. Mm-hmm. Maar dat is, lijkt me ook helemaal niet handig om op je bureau te hebben staan. Want dan heb je echt een heel groot bureau nodig. Ja, dus dat is echt niet. Is niet nodig. Nee. Nou, dankjewel voor dit uurgesprek. We gaan het na het journaal natuurlijk verder met je erover hebben. En dan komen er ook vragen van luisteraars. Heb je een vraag voor Leo Kouwenhoven? Stel die dan via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En dan kan je na het journaal live je vraag stellen aan Leo. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen in hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens ook meegestuurd in het bestand. De politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. De asielzoeker die vorig jaar in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg, moet een jaar de cel in. De man uit Algerije is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling en voor het vernielen van auto's en van de slagboom. Volgens RTV Noord raakte de man overstuur na een gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarna hij door het lint ging. De man heeft een psychische aandoening. Daarom heeft de rechter naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging opgelegd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Den Helder van afgelopen weekend is aangehouden. De politie zegt dat de 26-jarige man zich zelf heeft gemeld. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van een horecagelegenheid. Veel mensen zagen het daarom gebeuren. Een man van 25 kwam om het leven, 2 anderen raakten gewond. Volgens Omroep NH was de identiteit van de verdachte al bij de politie bekend, maar was hij nog niet opgepakt omdat de politie niet wist waar hij was. Op het WK baanwielrennen zijn Jo-Willem van Schip en Juri Havik wereldkampioen geworden op de koppelkoers. Het Nederlandse duo ging er op 3/4 koers vandoor en pakte een flinke voorsprong. In de eindsprint werd Havik 3e, wat genoeg was voor de wereldtitel. Eerder op de avond won Jeffrey Hoogland ook al goud. Hij werd wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit. Het weer. Vannacht is het zo'n 12 graden met op sommige plekken regen. De komende dag is het droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goeienacht. Het woord is nu aan jou. De nacht. De nacht van NTR. De week van de toekomst. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht Leo Kouwenhoofd te gast. Hij is natuurkundige en hoogleraar aan de TU Delft en leidt het onderzoek naar de quantumcomputer daar. En in deze themaweek van de toekomst spreken we hem natuurlijk over de toekomst van computers. Stel je vraag door gratis te bellen naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. En Leo beantwoordt dan live jouw vraag. En we hebben al een eerste beller aan de lijn. Dat is Chris. Even kijken, Chris, ben jij daar? Ja, goedenavond. Goeienacht zelfs. Ja, goeienacht, en goedenochtend volgens Leo. Het is altijd wel ergens avond in de wereld. Toch? Ja, precies, precies. Ja. Hey, jij hebt een vraag voor Leo. Wat is jouw vraag? Ja, nou, ik heb er wat honderd, maar dat gaan we dus niet doen. Wat ik ontzettend graag zou willen weten van de hoogleraar is... wat nou de gangbare theorie is... rond die communicatie tussen die twee deeltjes. Dat kan zich afspelen over 1000 kilometers... met een snelheid die groter is dan die van het licht. En we hebben allemaal geleerd, althans degene die een beetje hebben opgelet vroeger... dat Einstein heeft gezegd dat er toch een maximale snelheid is... en dat is die van het licht. Dus wat is nou zo'n beetje... misschien kom je dan in een soort filosofie terecht... maar wat is nou zo'n beetje de idee of het idee daarachter bij de hoogleraar? Ja, dat je dan inderdaad... Mag ik beginnen? Ja, zeker. Doe je ding. Ja, dat je inderdaad Jan op een filosofisch pad begeeft. En er zijn hier denk ik twee onderdelen. Eén is dat die meting bij het ene deeltje... onmiddellijk, instantaan, het andere deeltje verandert. Dat is instantaan. Maar als we het hebben over informatie... als wij dat willen gaan interpreteren in termen van informatie... dan moeten we nog wel die twee... metingen, uitslag van die metingen, bij elkaar brengen. Dus iemand moet met de fiets, met de auto of met via wifi of internet, moet die informatie oversturen en moet je bij elkaar brengen. En pas als die informatie van die twee metingen bij elkaar gebracht is, kunnen wij daar bijvoorbeeld communicatie mee doen of informatie uithalen. Dat is al een beetje verwarrend. Dus het gaat echt over die correlatie van die twee metingen die ons informatie verschaft. Zolang je die bij elkaar gebracht hebt, hebben wij er geen informatie over. Is dat een beetje helder voor jou, Chris? Nou ja, en jou nee. Dan kom je dan in het gebied terecht van de waarnemer... die de waarneming gaat beïnvloeden? Ja, dus daar bij kwantummechanica kom je altijd in dat gebied. Maar over die informatie, om het misschien toch even af te maken. Dus omdat je die twee meetuitslagen toch weer bij elkaar moet brengen... dat doe je via normale klassieke middelen. En dat gaat nooit sneller dan het licht. Dus in die zin had Einstein nog steeds gelijk... dat informatie gaat niet sneller dan het licht. Mm-hmm. Maar het instantane spooky action at a distance... daar moet je echt filosofisch over worden... om daar een interpretatie aan te geven. En eigenlijk, daar hebben we heel veel filosofische theorieën over... die elkaar ook uitsluiten. En daar is nog steeds discussie over. En het is nog steeds lastig om daar in heldere bewoordingen... te zeggen wat er gebeurt en wat het voor ons betekent. Wat eigenlijk die werkelijke realiteit is. En het gaat zover als... dat er waarschijnlijk meerdere universums zijn. Mm-hmm. Of dat we via van universum in universum communiceren... via een beetje Marvel films vibes. Ja, en ik heb er zelf ook een beetje moeite mee, hoor. En die theorie van het van many worlds, multiversa... kan ik me ook helemaal niet voorstellen of dat nou echt zo gebeurt. Maar dat zijn wel de filosofische ideeën... die over dat instantane spooky action in the distance... bestaan. Nou, dankjewel Chris voor je vraag. Ik hoop dat het een beetje duidelijker voor je is geworden... of waarschijnlijk minder duidelijk. Ja, mag ik nog één opmerking maken? Zit je dan een beetje... Dan moeten er vooral andere mensen wat gaan vragen... maar zit je dan een beetje ook in de buurt van die stringtheorie... waar onder andere Witte zich mee bezig heeft gehouden? Dat zou kunnen. Eigenlijk weten we dat gewoon nog niet. Het zou best kunnen dat die twee dingen aan elkaar verbonden worden op een gegeven moment, als we er meer over weten. Maar op dit moment weten we het niet. Nou, Chris, je kent je klassiekers, dat is mooi. Ja. Hey, nou, dankjewel. Het is verschrikkelijk interessant. Ja. Ik zie hier wel een tv voor me zomaar in. Ja. Nou, mooi. Het is boeiend. Nou, super. Dankjewel voor je vraag en blijf vooral luisteren. Zeer bedankt dan ook. Dankjewel. Doeg. Dan heb ik nog een appje van Jasper. En die heeft een vraag wat meer ligt op de toepassing van zo'n quantumcomputer. Hij vraagt, uitgaande van dat de Big Bang Theory ook echt waar is, zou een quantumcomputer ooit het precieze moment van de Big Bang kunnen berekenen? Of juist net niet, zoals we dat nu nog steeds net niet kunnen? Ja, nou, dat is ook een hele goede vraag. En ik denk dat het antwoord daar best wel eens ja op zou kunnen zijn. Er zijn al problemen geformuleerd in theorie die we nog niet kunnen oplossen, maar die een quantumcomputer wel zou kunnen oplossen. Die gaan bijvoorbeeld over de straling die nog steeds uit een zwart gat kan komen. Mm-hmm. Dus een zwart gat is ook zoiets, een kosmologisch verschijnsel wat we... Waar Oppenheimer ook veel mee bezig was. Oppenheimer bezig was en waar we de basisprincipes via Einstein kennen. Maar de kleine fluctuaties, de kleine veranderingen bij het zwarte gat, dat zijn kwantumfluctuaties. Om die te kunnen begrijpen en te berekenen, zou een quantumcomputer ook enorm van pas komen. Dus ook wat betreft kosmologische vragen, mm-hmm, zou de quantumcomputer zeker toepassingen hebben. Kijk, dat is ook een beetje waar we net een beetje geëindigd zijn, ook in ieder geval een tijdje geleden alweer, dat zo'n quantumcomputer vooral toepassingen heeft, niet per se in het feit dat we een laptop krijgen zoals we dat nu kennen, maar vooral voor berekeningen die heel erg met, volgens mij, de natuurelementen te maken heeft. Begrijp ik dat goed? Zeker. Dus de natuur is quantum, dus daar is quantum ook heel erg goed in. Ja. Dus daar zijn zeker heel veel toepassingen. Maar er zijn ook andere problemen. Bijvoorbeeld zijn zogenaamde optimalisatieproblemen, dat je, als je pakjes moet gaan rondbrengen op allerlei verschillende adressen, wat is dan de kortste weg? Mm-hmm. Of de koffers op het vliegveld, hoe kan je die het beste naar hun positie brengen? En zo zijn er heel veel problemen, ook voor bedrijven, in de bankenwereld, et cetera, die met optimalisatie te maken hebben. Ja. Die zijn niet quantum van aard, die zijn gewoon klassiek van aard. Maar er zijn nog steeds problemen die voor klassieke computers heel lastig zijn, en waar een quantumcomputer snelle oplossingen kan bieden. Ja. Nou, we hebben een nieuwe beller ook aan de lijn. Nog een keer over een toepassing voor de quantumcomputer. Dat is Herman. Goedenacht, Herman. Goedenacht. En jij hebt een vraag over het kopiëren van wezens. Klopt dat? Ja, levende wezens. Wat is je vraag precies? Levende wezens ook kunnen worden vermenigvuldigd via de kwantummechanica. Met kwantummechanica, dus niet per se een computer. Die zouden misschien kunnen berekenen, daarbij kunnen helpen. Maar volgens mij heb je het dan over klonen van mensen, van ja, beesten? Ja. Ja, ik denk dat... Het is een goede vraag, hoor. We hebben geen natuurwet die dit uitsluit. Dus in die zin moet ik zeggen als natuurkundige, ja, dat zou moeten kunnen. Anderzijds, het is niet praktisch. Mijn idee zal het ook nooit gebeuren. Zeker niet in de komende honderden of honderden jaren. Want dan zouden we eerst alle eigenschappen die we in ons lichaam hebben, inclusief onze gedachten, moeten kunnen kopiëren in een quantumcomputer. En dat kunnen gaan vermenigvuldigen. En dat is gewoon veel te moeilijk. Dat is veel te complex van wat wij ook zelfs met een quantumcomputer zouden kunnen. Ja, dankjewel, Herman, voor je vraag. Tegelijkertijd denk ik, kopiëren van mensen kan in feite gewoon toch je DNA kopiëren en klonen. Maar dat is gewoon strikt verboden. Ja, dus we kunnen DNA kopiëren. We kunnen misschien zelfs met dus allerlei biologische technieken zou dat kunnen we klonen. Ja. Of je daarmee ook precies dezelfde mens maakt, dat weet ik nog niet. Nee. Volgens mij weet niemand dat. Nee, precies. Of daar ook je gedachten en bewustzijn uit voortkomt, weten we ook niet of die dan hetzelfde zijn. Dus dat zijn hele grote open vragen ergens voor de toekomst. Ja, precies. Maar ik geloof niet dat de quantumcomputer daar nou zo sterk in is en veel zal kunnen helpen. Nee, nou heeft Hans ook een hele grote vraag. Hans die zegt, beam me up, Scotty van Star Trek. Is dat dan ook iets wat we kunnen gaan doen? Want je hebt het over quantummechanica en teleporteren gehad. Dat klinkt natuurlijk wel heel erg als wat er in Star Trek ook gedaan wordt. Ja, dat kan wel. Niet van ons, dus we kunnen Scotty niet oversturen. We kunnen onszelf niet teleporteren. Nee, dat is een beetje te groot. Dat heeft weer met die aantal deeltjes die in ons lichaam zitten veel te veel om daar kwantummechanisch iets mee te doen. Mm-hmm. Maar enkele deeltjes, of de toestand van enkele deeltjes, de informatie die daarop zit, die kunnen we teleporteren. En eigenlijk die experimenten die ik noemde, die in Delft zijn gedaan over een kilometer, en ook door de Chinezen via die satelliet, daar zijn die teleportatie-experimenten gedaan. Dus dat je de toestand die je samen hier hebt, via dat principe van spooky action at a distance, ergens anders naartoe kan teleporteren. Maar waarom kan dat wel en niet met mensen? Omdat mensen gewoon te veel deeltjes heeft. Dan moet ik al die informatie van al die deeltjes, wij bestaan uit, dus een heel groot getal, dus het getal van Avogadro, misschien ken je het nog van de middelbare school. Dat is 10 tot de 27ste. Dus er zijn heel veel nullen achter die 1. Zoveel deeltjes zitten in ons lichaam. Je had het net over 10 tot de 30ste, toch? Ja, oké. Okay, dat zijn allemaal hele grote getallen. Dat zijn allemaal hele grote getallen. En als je die informatie op al die atomen moet inlezen in een quantumcomputer, dat kunnen we gewoon nog lang niet. We zitten op de 100. Dus zeker niet op een 1 met 30 nullen. Nee. En nou is het belangrijk, nu we het toch over toepassingen hebben van in dit geval de quantumcomputer. We hebben de film van Oppenheimer misschien wel. De meeste luisteraars zullen dat misschien wel gezien hebben. Ik heb hem toevallig gisteren voor de tweede keer bekeken. Oppenheimer ging ook met kwantummechanica aan de slag. Bouwde een atoombom. Die is natuurlijk in alle gevallen slecht bedoeld geweest, maar ja, dat heeft best wel veel negatieve impact op onze maatschappij gehad. Zo'n quantumcomputer heeft misschien wel positieve dingen, maar ook misschien nog wel net zoveel of wel meer negatieve implicaties voor onze maatschappij. Stel, die computer komt er misschien wel met dat Majorana-deeltje. Zou jij dan misschien, voelt het niet een beetje alsof jij dezelfde toekomst tegemoet gaat als Oppenheimer? Ik hoop het niet. En ik denk dat de intentie bij dat proces van het bouwen van die atoombom altijd is geweest van we bouwen een bom. Mm-hmm. En het was onder grote dreiging, Tweede Wereldoorlog. Dus er waren goede redenen om het desalniettemin te doen. Maar de intentie voor het bouwen van die quantumcomputer is echt totaal anders. De intentie is om problemen op te lossen. Problemen al die voorbeelden die we hebben gegeven, die ook van toepassing zijn op zoiets als het klimaatverandering. Ook als we de klimaatverandering willen doen, dan moeten we ook allerlei materialen gaan verbeteren. Dan moeten we energie beter kunnen opslaan, dan moeten we energie beter kunnen transporteren, et cetera, et cetera. Betere batterijen hebben, noem maar op. Ja. En dat kan wel eens heel noodzakelijk zijn om eigenlijk te overleven uiteindelijk. Maar dat kan ook een stuk minder noodzakelijk zijn op het moment dat we met een quantumcomputer de mensheid kunnen uitschakelen. Nou, er is al niemand geweest die een idee heeft geopperd hoe je dat zou kunnen doen met een quantumcomputer. Ik denk dat we daar helaas met atoombommen en biologische wapens veel betere methodes voor hebben. Ja. Nee, dat zeker. We hebben ze al eigenlijk. We kunnen de mensen het uitschakelen. Ja. Toch zijn er een heleboel mensen die bijvoorbeeld met AI-ontwikkelingen bezig zijn, die daar wel voor waarschuwen. Dat AI in dit geval net zo gevaarlijk kan zijn als de atoombom in dit geval was. Een quantumcomputer is, neem ik aan, onlosmakelijk verbonden ook met de verbetering van AI. Niet per se. Kijk, eigenlijk het karakter van een quantumcomputer is wel iets anders dan het karakter van machine learning, die hele grote modellen die ze gebruiken voor AI. Mm-hmm. En bij AI is er zeker de zorg van als AI zich naar doorzet en kan heel intelligent worden, kan het op een gegeven moment intelligenter worden dan wat wij zelf zijn, en is er dan gevaar? Dat zou best gevaar kunnen zijn. Quantummechanica is helemaal niet zo goed met die hele grote hoeveelheden data te werken. Het inlezen van die data, daar is een quantumcomputer niet zo goed voor. Mm-hmm. Dus big data en quantumcomputers, dat is geen goede combinatie. Nee. Dus een quantumcomputer wil weinig input data, dan kan het probleem super complex zijn. En dan is hetgene wat aan de output komt, moet ook weer eenvoudig zijn. Maar dat klinkt ook als een hele goede kunstmatige intelligentie als je erover nadenkt. Eentje die weinig input nodig heeft. Ja, maar niet alle problemen zijn geschikt om te reduceren naar weinig input. Nee. Dus als je een trainingsdataset nodig hebt voor AI, dat is een hele grote, dat is het hele internet, dus dat is heel veel data. Ja. Dat kunnen we lang niet opladen in een quantumcomputer. Daar werken we met hele kleine datasets aan de input en aan de output, maar tussenin is het heel complex. Maar je ontkent niet dat er gevaren zijn die komen kijken bij de ontwikkeling van die quantumcomputer, toch? Bij de ontwikkeling zijn er denk ik geen gevaren, maar bij de toepassing. Bij de toepassing, dat zou kunnen, want we weten het niet. Dat weten we niet. En een mes snijdt altijd aan twee kanten, dus dan moeten we ook in dit geval goed naar blijven kijken. Ja, Edwin die heeft een beetje een aanvullende vraag hierop, maar een beetje dezelfde vraag. Hoe groot is de kans dat de toepassing van een quantumcomputer, net als de atoombom, verkeerd gebruikt wordt? Ja, dus nogmaals, bij die atoombom wisten we bij de ontwikkeling al dat we hem verkeerd zouden gaan gebruiken. Dat was de hele doelstelling daarvan. Ja. Op dit moment is er nog geen idee hoe we zo'n quantumcomputer verkeerd zouden kunnen gaan gebruiken. En er wordt wel heel veel gezegd over, je kan systemen doorbreken, wachtwoorden zijn niks meer waard. Ja. Dat zijn natuurlijk wel negatieve ja. implicaties. Ja, dus die wachtwoorden moet je vervangen door andere type wachtwoorden die wel beschermd zijn tegen zo'n kwantumcomputer. Zijn we daar nu al mee bezig? Daar wordt zeker aan gewerkt, ja. En die zijn er ook al. Dus eigenlijk wat we nu op dit moment nog steeds veel gebruiken, dat type wachtwoorden, die zouden gebroken kunnen worden, dus ontcijferd kunnen worden met een goede kwantumcomputer. Ja. Dus die wachtwoorden moet je echt gaan vervangen. Mm-hmm. En het kan zijn dat er al data ergens opgeslagen is, oude data, die wacht op die kwantumcomputer om dan alsnog ontcijferd te worden. Ja. Dus het zou best kunnen zijn dat er allerlei geheimen ontcijferd worden zodra die kwantumcomputer is, dat wel. Nou, spannend. Als dat het ergste is, dan denk ik dat het nog steeds doorslaat naar de positieve kant. Ja, en er zijn natuurlijk ook een hoop geheimen die we graag willen weten, die misschien het leven ook een stuk beter maken weer. Ik wil het graag nog even met je hebben over samenwerking in het onderzoeksveld. Want ook Q-Tech is een samenwerking tussen verschillende partijen en organisaties. En binnen Q-Tech worden er heel veel dingen met kwantummechanica en kwantumcomputing gedaan. Jij bouwt aan één variant van die kwantumcomputer. Maar hoeveel verschillende manieren zijn er om zo'n kwantumcomputer te bouwen? Ja, zeker een handvol, laten we zeggen vijf dan, van serieuze manieren. Er zijn misschien nogal veel meer. Maar er zijn wel een stuk of vijf verschillende, laten we zeggen, koplopers. Die het misschien wel helemaal tot het einde zouden kunnen volbrengen. Mm-hmm. En die zijn ook allemaal in Nederland en in Q-Tech. De grote bedrijven hebben die ook als hun aanpak gekozen. Dus degene die het meest beloftevol zijn, die zijn denk ik wel op dit moment geïdentificeerd. Er kunnen altijd nog nieuwe bijkomen. Bijvoorbeeld zo'n supergoeie Majorana qubit. Ja. Er is nog steeds ruimte voor nieuwe, verbeterde qubits. Maar er zijn er al vijf die waar serieus aan gewerkt worden. En ook onderling. En heb je dan ook het meest vertrouwen in jouw variant? Vertrouwen? Ik heb de meeste liefde voor mijn variant. Oké. Okay. Ja, je moet als wetenschapper moet je ook een bepaalde voorliefde hebben. Ja. Waar je echt tot dit soort tijdstippen aan wil werken. Dat kan je niet zomaar doen als je daar geen voorliefde voor hebt. Maar je bent niet de enige die met Majorana bezig is, toch? Nee, er zijn er meer mensen. Natuurlijk. Hoeveel partijen zijn hier mee bezig? In Europa zijn een aantal landen, Denemarken om eentje te noemen. Duitsland zijn er heel veel, behoorlijk aantal groepen mee bezig. In Amerika natuurlijk, China, Japan. En hoe staat Nederland daar dan in ten opzichte van de rest? We staan er gewoon goed in. We werken ook met andere mensen samen. Het is niet zo van, wij komen uit Nederland, hier gebeurt het. We werken ook met mensen in Japan. En het is geen race. Ja, het is een race waar je tegelijkertijd ook samenwerkt. Dat is mooi gezegd. Ja, de reden dat ik dat zeg is, in 2019 kwam er een VPRO-documentaire uit over jou, een portret. Die heette De Race. Daar ging over jouw zoektocht naar dat Majorana-deeltje en de eerste kwantumcomputer. Daarom komt ook een goede vriend en collega-wetenschapper aan het woord, Charles Marcus. En hij doet vergelijkbaar onderzoek aan het Niels Bohr-instituut in Kopenhagen. Hij vertelt in de documentaire over die concurrentie tussen jullie. En daar gaan we even naar luisteren. The way I've described it to people who don't quite understand it is when people have said to us, oh, come on, you guys have been doing this for so long. Why don't you stop competing? And the answer that I've always given is, well, like when you're playing ping pong with somebody and someone says to you, well, why don't you stop competing? You don't. We're not really competing. We're just playing ping pong. You know what? I'm going to deliberately lose? No, you're just, trying to win at playing ping pong. I mean, we're both fully acknowledging that it doesn't matter who wins. I guess we have another opponent that is bigger than our opposition with one another. And that is? Not understanding things. That's a much bigger and more profound opponent. And in that fight, Leo and I are on the same side of the desk. Hij zegt eigenlijk heel mooi, het is een pingpongwedstrijd. Het is wel een soort van race, maar je hebt elkaar ook nodig. Anders kan je er niet komen. Dit is alweer een tijdje geleden natuurlijk dat dit opgenomen is. Het was al voor 2019. Is dat veranderd de laatste jaren? Nee, dat is niet veranderd. En deze principes gelden ook eigenlijk voor iedereen in het veld. De problemen in de wetenschap zijn vaak veel te groot voor een enkel persoon om op te lossen. Dus je balanceert tussen zelf dingen oplossen en samenwerken. En dat doet iedereen. En daarom heb je ook een soort gezamenlijke kracht om die grote problemen aan te pakken. Ja, Dus jullie zijn nog steeds aan het pingpongen? Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Wat deel je dan met elkaar? Oh, dat gaat van roddels over iemand anders tot technische informatie over een apparaat, tot ideeën bespreken. We maken lange wandelingen regelmatig, waar alles besproken wordt. Van persoonlijke dingen tot ideeën tot technische dingen. Ja, nou werd er in de tijd van 2012, toen dat Majorana-deeltje, toen jij daar met dat bewijs kwam, of de aanwijzing daarvoor, toen werd er ook gerept over een Nobelprijsmogelijkheid voor jou. Hoe ziet dat er nu uit? Is dat ook veranderd? Nou, ook toen heb ik gereageerd van, nou, dat moeten we eerst nog maar zien. Want dat duurt. Het mooie van Nobelprijzen is dat ze eigenlijk nooit fouten maken in de toekenning, want ze wachten meestal tientallen jaren voordat het toegekend wordt. Ja. En dan daarna weten we wel of het klopt, of het impact heeft gehad, dat het echt de mensheid heeft veranderd. En op dit moment is daar nog steeds geen sprake van. Is gewoon geen sprake van. Nee. En nou, we hebben het net ook al even gehad over wanneer die eerste quantumcomputer met een Majorana er is. Dan zei je dat duurt nog eeuwen. Maar wanneer is die eerste echte normale quantumcomputer waar we echt mee kunnen werken, die ook beter is dan wat we kennen? Heb je daar een beeld van? Nou, daar heb ik zeker, denk ik, een beeld van. En het beeld is dat het niet snel zal zijn. En we hebben wel eens gezegd van, nou, misschien is het over 5 jaar of 10 jaar, wat dan ook. En nu we meer hebben geleerd van wat er allemaal gedaan moet worden, hoe moeilijk het is, is denk ik mijn enige goede antwoord meer dan 10 jaar. Meer dan 10 jaar. Dat is ook wel volgens mij wat de meeste mensen zeggen hierover, toch? Misschien, nou niet iedereen. Ik hoor ook wel eens dingen van, we hebben een nieuwe aanpak. En over 3 jaar hebben we dit of over 5 jaar hebben we dat. En het veld is nu, er is ook sprake van, zeker wel een hype in het veld. En die hype geeft dat soort beloftes. Beetje zoals met AI ook, denk ik. Ja, en bij AI is het ook niet altijd goed uitgepakt. Er zijn ook wel eens teleurstellingen geweest in dat vakgebied. En dat kan ook met quantumcomputer ook gebeuren, ja. Maar ik denk in ieder geval dat het is realistisch om te zeggen meer dan 10 jaar. En wat is er nou nog echt voor nodig om dit de komende 10 jaar verder door te ontwikkelen? Want jij bent weer terug naar de basis gegaan, ga je verder ontwikkelen. Wat heb je nog nodig? Ja, een scala van dingen, dus hele goede ideeën, hele goede technologie. En met name het corrigeren van die fouten van die qubits. Dus als die superposities niet lang blijven leven, maar vervallen naar eens een oude toestand. Dat correctieproces, daar moeten we eigenlijk nog helemaal aan beginnen. En dat correctieproces, het corrigeren van quantumfouten, dat is zo moeilijk. Daar hebben we een paar dingetjes nu aan mee gedaan, een paar testjes gedaan. Maar om dat helemaal te ontwikkelen tot een betrouwbare technologie, dat is gewoon heel erg groot. Mm-hmm. En dat is dat daar hebben we veel mensen voor nodig. Daar hebben we veel kennisoverdracht voor nodig. Uitwisseling. Dat wordt gewoon een leerproces. Ja. Nou hebben we nog een vraag binnengekregen van JSR22. Die vraagt, we hebben natuurlijk nu in de wereld ook heel veel last van oorlogen. Daar hebben we altijd last van. De atoombom zou de oorlog moeten stoppen. Heeft voor een nieuwe oorlog gezorgd. Wat voor impact zou een quantumcomputer op oorlog kunnen hebben? Ja, ik denk eerlijk gezegd niet zo heel veel. Nee, je moet voorzichtig zijn. Je zou in principe op dit moment, als iemand nu een quantumcomputer zou hebben, dan zou die heel veel van de geheime berichten die ongetwijfeld heen en weer gestuurd worden, kunnen ontcijferen. Maar tegen de tijd dat die quantumcomputer is, zal er ook een andere manier zijn van encryptie en ben je dan weer beveiligd tegen zo'n quantumcomputer. Maar je zou misschien wel materialen kunnen ontwerpen met die quantumcomputer die in een oorlog heel erg geschikt zijn. En dan kan je allerlei vreselijke dingen gaan verzinnen. Dat zou je zeker niet kunnen uitsluiten. Nee. En nou ben ik wel benieuwd. Kijk, we hebben het nu heel veel over de implicaties die zo'n quantumcomputer heeft. Is dat ook waardoor jij je laat drijven om dat te maken? Of is het juist vooral die interesse en nieuwsgierigheid in de werking ervan? Ja, nee, als ik heel eerlijk ben, is denk ik toch het laatste. Het laatste is wat me echt motiveert, waar de passie vanuit voortkomt. Dus dat die interesse die je ontwikkelt voor, in het begin met natuurlijk en dan voor kwantummechanica, en nu zo'n probleem als die Majorana qubits, hoe dat precies zit, Ik denk dat dat de diepere drijfveer is. En het is fantastisch dat daar ook toepassingen uit voort kunnen komen. Maar de basis van die motivatie is toch wel die interesse, denk ik. Ja. En tot slot ben ik wel benieuwd. We gaan hiermee ook het gesprek afsluiten. Hoe ziet voor jou de ideale wereld met een quantumcomputer eruit? De ideale toekomst met een quantumcomputer? Nou, ik zou die quantumcomputer heel graag ter beschikking willen hebben om allerlei natuurkundige problemen op te lossen. En er zijn ook in de natuurkunde zijn heel veel problemen die te maken hebben met als je meerdere deeltjes hebt die met elkaar een wisselwerking hebben. En die met elkaar een verstrengeling hebben. En die problemen zijn altijd onoplosbaar geweest. Ik heb er wel over geleerd, we hebben er colleges over gekregen, maar die veel deeltjesproblemen die waren gewoon onoplosbaar. Van ja, nou het zal wel. En als we stel je hebt een computer waarmee je al die dingen kan gaan oplossen. Dat is voor een natuurkundige echt fantastisch. Dat is echt een. En dit was heel vaag met deeltjes. Wat is nou concreet het eerste wat je zou oplossen dan? Ja, maar de wetenschappelijke problemen zijn soms vaag. Zeker voor radio. Maar als je me echt vraagt wat je wil doen. Ja. Dan is het oplossen van die veel deeltjesproblemen. En ondanks dat het vaag is, is dat nog steeds het antwoord. Oké. Okay. Nou, dankjewel daarvoor. We hebben nog een laatste nummer om mee af te sluiten. Dat is The Fixer van Pearl Jam. Die heb jij meegenomen. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Ik denk dat Pearl Jam wel mijn lievelingsband is door al die jaren heen. Het verveelt toch steeds niet. Veel muziek dateert op een gegeven moment, maar Pearl Jam niet. Dit is een van de latere muziek. Volgens mij was het in 2010 dat dit uitgebracht werd. We hebben met het gezin ook ze toen live gezien, de band. En dat was gewoon... Ja, super ervaring. Mooi. Dan gaan we naar luisteren en dan gaan we ondertussen dagdromen over een toekomst met quantumcomputers. Dit is Pearl Jam met The Fixer. Dat was Pearl Jam met The Fixer. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van het gesprek met Leo. Leo, ik wil je heel erg bedanken voor het interessante, ingewikkelde gesprek. Maar ik heb het idee dat het in ieder geval mij en hopelijk ook alle luisteraars goed hebt kunnen uitleggen. Wil je nou nog meer horen over kwantummechanica en de kwantumcomputer? In de podcast Atlas van de NTR duiken we daar nog met een 7-delige serie dieper op in. En daar hoor je dus ook Leo weer in terug. Luister die vooral en kijk voor de link naar die podcast in de omschrijving van deze uitzending op de site van NPO Radio 1 of in de omschrijving van de podcast. Wij gaan nu luisteren naar iets heel anders, namelijk de nieuwe serie van de wetenschapspodcast Focus. En die gaat over de wetenschap achter de rolstoel. En deze eerste aflevering gaat over leren rolstoelrijden. Mijn collega Ruben Rozen Jacobsen is bij een rolstoelsportmarkt georganiseerd door het Wheelchair Skills Team. Hij krijgt daar zijn eerste rolstoelvaardigheidstraining van niemand minder dan de 13-jarige coach Sebas. Ook spreekt hij met diverse rolstoelgebruikers over hun ervaring met het eigen maken van dit verlengstuk van het lichaam en hoe de maatschappij hierbij kan helpen. Daar komt de podcast. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Er is heel veel onwetendheid over leven met een handicap. Ik zeg dat is ook niet zo gek ook, want er zijn duizenden soorten verschillende handicaps. Dus in die zin is het heel moeilijk voor de maatschappij om in te schatten wat iemand wel of niet kan. De gemeenschappelijke deler die mensen vaak wel hebben is de manier waarop ze bejegend worden. Dat als onprettig wordt ervaren, kleinerend. Hoe maken we de wereld toegankelijker voor rolstoelgebruikers? Podcast Focus onderzoekt in 4 afleveringen wat de wetenschap kan bijdragen aan de uitdagingen die komen kijken bij een rolstoel. Van dagelijks gebruik tot sporten op het hoogste niveau. Focus met Lara Billy Rensen. Op 8 augustus luidt het startschot van de European Para Championships in Rotterdam. Het kampioenschap waar het draait om atleten met een beperking. Die beperkingen beslaan een enorm spectrum. Maar 1 ding hebben veel ervan gemeen, het gebruik van een rolstoel. De deelnemers zijn op verschillende manieren afhankelijk van hun rolstoel. Ze komen erin terecht door een aangeboren aandoening bijvoorbeeld, op vroegere of latere leeftijd, of plotseling door bijvoorbeeld een ongeluk. Voor al deze mensen geldt dat ze behendig moeten worden in een stoel op wielen. En ja, dat gaat niet vanzelf. Onze verslaggever Ruben Rozen Jacobsen ondervond het aan den lijve door een training te volgen. Ruben, dan ben ik wel benieuwd, hoe ben jij bij een rolstoeltraining terechtgekomen? Ja, daar is een heel goede plek voor. Ook al hebben veel mensen er waarschijnlijk nooit van gehoord. Ik ging naar een sportmarkt georganiseerd door het Wheelchair Skills Team. Dat omschrijft zich op hun website als een organisatie die zich inzet om een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming rondom mensen met een handicap. Om zo de positie van mensen met een handicap, kinderen en volwassenen in de samenleving te verbeteren. Het Wheelchair Skills Team is maatschappelijk betrokken en geeft regelmatig workshops om een rolstoel te leren gebruiken. Dus zoals de training waar ik was. De persoon hierachter is Kees-Jan van der Klooster. Hij was fanatiek extreem sporter tot hij op zijn 23e verlamd raakte door een snowboardongeluk. Hij is doorgaan met parasporten op hoog niveau en is zich ook sindsdien steeds meer gaan inzetten voor anderen met een beperking. En de sportmarkt, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik zie meteen allemaal kraampjes vormen. Ja, dat was het inderdaad. Maar het was eigenlijk meer dan ook alleen maar een sportmarkt. En dat legt Kees-Jan ook uit. Vandaag zijn we in Amsterdam in Sporthalle Zuid, waarbij we samen met de gemeente Amsterdam afdeling sport een sportdag hebben georganiseerd. Waarbij mensen kennis kunnen maken met diverse sporten. En waar ons thema rolstoelvaardigheid centraal staat. Het zijn overwegend mensen die bij ons of op de wachtlijst staan of bij ons training hebben gehad. Dus je kan en je eerste tips ophalen of je kan juist jezelf een beetje laten opfrissen. Ja, en de sfeer was goed. Aan de ene kant was er een obstakelparcours voor die trainingen. Er was een grote verzameling trappetjes en hellingtjes en platformpjes. En allemaal mensen die elkaar er doorheen helpen, in rolstoelen dus. En daaromheen had je een aantal kraampjes van therapiepraktijken en betrokken organisaties. Maar er waren dus ook veel sporten natuurlijk. Handbal, zitvolleybal, zelfs ijshockey. Er waren ook dansworkshops. Mensen die in een rolstoel een choreografie dansten op bijvoorbeeld Mambo No. 5. Dat was echt heel feestelijk. En wat mij vooral opviel, ik was in de minderheid. Ik was een van de weinige niet-rollers, zoals we dat noemen, of loper. Ja, want normaal gezien zijn de rollers wel in de minderheid. Toch zie ik zelf best regelmatig iemand in een rolstoel. Ik ben zo benieuwd over hoeveel mensen hebben we het. Ja, er zijn sowieso verschillende gradaties in rolstoelgebruikers. Je hebt mensen die permanent in de rolstoel zitten of juist af en toe. En je hebt mensen die deze zelfstandig kunnen gebruiken en mensen die dat niet kunnen. En die getallen worden niet heel goed bijgehouden. Maar als je kijkt naar actieve gebruikers, dat is dus iedereen die zelfstandig kan rollen. Dan gaat het volgens Kees-Jan om zo'n tussen de 60.000 en 120.000 actieve gebruikers. Ja, en niet alle rolstoelgebruikers zijn hetzelfde. Die verschillen natuurlijk van elkaar. Ja, klopt. Dat merkte ik sowieso ook op de sportmarkt heel snel. Je had bijvoorbeeld Kees-Jan, die een ongeluk had gehad. Maar ik sprak ook Sebas van 13, die door zijn cerebrale parese eigenlijk al zijn hele leven in een rolstoel zit. Wat betekent cerebrale parese? Ja, dat is eigenlijk een hersenverlamming door zuurstoftekort, vaak bij de geboorte al, waardoor uiteindelijk spieren minder goed aangestuurd worden. Ja, ja, en daardoor zat hij eigenlijk al zijn hele leven in een rolstoel. En je had ook Benjamin van 11, die zat er eigenlijk uit voorzorg in. Qua beperking? Heb ik iets met mijn botten? Nou, dan breekt ze sneller. Dus als ik één keer val, dan heb ik al iets gebroken. Ik sprak ook Roos van 41. Ik zit nu een jaar in een rolstoel. Ik heb Ehlers-Danlos-syndroom. Dat is een aandoening van het bindweefsel, genetische afwijking. Daar heeft ze altijd al last van gehad, maar ze zit pas sinds een jaar geleden echt noodgedwongen in een rolstoel. En ook zij moet die dus na 40 jaar te hebben gelopen, moet zij dus een rolstoel leren gebruiken. Zoveel verschillende mensen, hè, met verschillende redenen waarom ze in een rolstoel zitten. Wat wilde jij nou precies weten? Want je hebt dus heel wat mensen gesproken. Ja, wat ik mij vooral afvroeg was, stel nou dat ik vandaag een ongeluk krijg waardoor ik in een rolstoel beland. Hoe zou dat proces er dan uitzien? In de eerste instantie was ik natuurlijk ook benieuwd naar het praktische proces. Hoe en van wie krijg je zo'n rolstoel überhaupt? En met name, hoe leer je die gebruiken? En? Ja, het proces is voor iedereen anders, leerde ik. En voor de een vooral moeizamer dan voor de ander. Kees-Jan heeft er door zijn werk een redelijk goed beeld van. Ja, stel dat je nu te horen krijgt, je hebt iets en daardoor word je afhankelijk van een rolstoel. En of dat nou een dwarslesie is of een spierziekte. Dan kom je eigenlijk in het proces dat je bij de gemeente een rolstoel mag gaan aanvragen. Je krijgt een indicatie van de zorgverlener, het zij van je revalidatiearts of een fysiotherapeut. Iemand die daar bevoegd toe is om zo'n voorschrift te doen. En dan kan je daarmee naar de gemeente. De wet maatschappelijke ondersteuning is er dan om te zien dat jij kan deelnemen aan de samenleving. En een rolstoel is dan een eerste behoefte. Dus die ga je aanvragen. Oké, dit klinkt op zich wel duidelijk. Of in ieder geval, er lijkt een duidelijk hulptraject te zijn. Waarom moeten mensen dan alsnog naar zo'n organisatie als het Wheelchair Skills Team? Ja, er blijkt dus nog best wel veel fout te gaan in dat traject. Het begint bij de rolstoel zelf. Laat ik vooral beginnen te zeggen dat er sowieso continu gewerkt wordt aan het ontwerpen voor betere rolstoelen. Ook door de wetenschap. En wie daar meer over wilt leren, raad ik aan om te kijken naar onze tv-aflevering over rolstoelinnovatie. Die is vanaf 29 juli te zien op NPO Start. Maar goed, ondanks dat er betere rolstoelen worden gemaakt, krijgen eigenlijk veel mensen een rolstoel die te zwaar of te onhandig is of gewoon niet de juiste vorm heeft. Ja, het klinkt een beetje als zo'n t-shirt. One size fits nobody. Precies. Fits all and dus nobody. Ja. Dat is het probleem. Het is een beetje een universele oplossing die eigenlijk niemand ten goede komt. Het is geen kwade opzet. Het zijn gewoon praktische en economische overwegingen over het algemeen. Van leveranciers, van de gemeente. Maar het maakt het hele proces van het leren rijden moeilijker. En die problemen komen ook eigenlijk grotendeels door een gebrek aan kennis. Ik sprak bijvoorbeeld een jongen die al een jaar lang bij verschillende therapeuten was geweest. En hij kwam er dus achter na dat jaar dat hij eigenlijk de hele tijd al een verkeerd rolstoeladvies kreeg. Nou, daardoor heeft hij nooit goed een rolstoel kunnen leren rijden en werd het mentaal ook veel moeilijker voor hem. En dat schijnt vooral bij kinderen een probleem te zijn. Maar dit is toch ongelooflijk frustrerend, want dan kan je helemaal niet echt mee in de samenleving. Klopt, dat is echt een probleem. Het gebrek aan kennis wordt ook een probleem als je vervolgens die rolstoel moet gaan leren rijden. Want therapeuten zijn vaak zelf geen rolstoelgebruikers. Dus die moeten het eigenlijk vooral doen met de theorie uit de opleiding. Maar ja, dat zijn niet altijd de beste technieken. En soms willen ze te voorzichtig zijn. Het gaat erom, ik zeg maar, er is stelselmatig een laag verwachtingspatroon voor wat mensen doen en wat mensen kunnen. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor die rolstoel. En dat heeft te maken met referentiekader. Iemand gaat er een keer in zitten, het is spannend, je kan achterover klappen. Dus pas maar op, zo'n stoel is gevaarlijk. Zeker als je dat maar heel een paar keer gedaan hebt. Het vervelende is dat we dat dus nu dus ook terug zien komen bij therapeuten. Dat is dat ik dat in de afgelopen 15 jaar heb gezien. Dat therapeuten vaak ook tegen de revalidanten op die manier die houding hebben. Pas maar op. Weten die therapeuten eigenlijk hoe het is om in een rolstoel te zitten en te gebruiken? Nou ja, er wordt een theoriedeel gedaan, bijvoorbeeld in de opleiding ergotherapie. Bij fysiotherapie blijkt er een hoofdstuk te zijn. Daar gaat het over de walnoottechniek en de banaanaanslag. Dat zijn dan blijkbaar manieren om je hoepel aan te slaan. Wat is de hoepel? De hoepel is aan het wiel, waar je eigenlijk met je handen aan vastpakt. De ring die aan de buitenkant van het wiel zit, waarmee je stoel aandrijft. Maar ja, dat zijn zuiver theoretische verhalen. En we komen er dus achter dat ergotherapeuten van 25 zelf doodsbang zijn om de voorwielen op te tillen in een rolstoel. Ja, het leren rolstoelrijden is zowel fysiek als mentaal proces ook. Enerzijds moet je lichamelijke vaardigheden krijgen. Maar het gaat ook heel erg om vertrouwen in je eigen kunnen. En als vanuit je omgeving en je therapeut een soort doe maar voorzichtig mentaliteit is, dan kom je niet heel ver. En dat is dus precies waar die trainingen voor zijn. Als je gaat leren rolstoelrijden en je wil daar zelfstandig mee de straat op kunnen, dan is het eigenlijk een eerste voorwaarde is dat je niet meer schrikt of bang bent van het optillen van de voorwielen. Als je dat helemaal hebt, dan heb je een eerste basis om obstakels over te gaan. De volgende stap is dat je de wheelie gaat controleren. Dus dat je die voorwielen kan optillen, maar ook echt in de lucht kan houden. Nou, de wheelie is echt een essentiële vaardigheid? De wheelie is een essentiële vaardigheid. Zo goed als dat iemand zijn voet moet optillen als hij de stoep oploopt. Zo is het voor iemand in een rolstoel belangrijk dat hij niet bang is om zijn voorwielen omhoog te tillen. Ja, dus als iemand de basis heeft om die voorwielen te leren op te tillen, gaat hij werken om thuis aan die balansvaardigheid te werken, zodat hij zich dat eigen maakt. En vanuit dat punt kunnen we eigenlijk verder. Beginnen we met kleine stoepjes, 5 tot 10 centimeter. Maar we zien dat heel veel van de mensen al heel snel. En dat zijn echt geen Paralympisch talent of zo. Dit gaat gewoon over dames tussen de 35 en de 55, 60. Ja, die in één keer een stoep van 15 centimeter op kunnen. Ja. En die hellentjes in een wheelie af kunnen, zodat ze niet meer met hun vloerwieltjes kunnen blokkeren. Kleine trapjes kunnen nemen. En ja, dat is voor die mensen goud waard. Het geeft ze heel veel vertrouwen. Wat we terugkrijgen is, ik durf weer een vreemde stad te bezoeken in mijn eentje. Ik voel me weer mens. En vooral dat laatste is voor ons het belangrijkste. Ja, want alle straten zijn natuurlijk aangepast voor mensen met een handicap die in een rolstoel zitten. Het is eigenlijk net zoveel een mentale training als fysiek, hè, als ik dit zo hoor. Ja, zeker dat vertrouwen in jezelf krijgen is heel belangrijk. Nou ben ik wel benieuwd, Ruben. Je wilde weten hoe het is om te leren rolstoelrijden. Je was omringd door trainers, hindernisbanen. Ik denk, jou kennen dat jij je kans hebt gegrepen. Ja, absoluut. Als echte verslaggever kon ik het sowieso niet bij interviews laten natuurlijk. Ik kreeg een rolstoel te leen en de best denkbare instructeur, namelijk Sebas, die ik al eerder noemde. Ik laat hem even zichzelf introduceren. Ik ben Sebas. Ik ben 13 jaar oud en ik zit in een rolstoel. Ja, Sebas heeft cerebrale parese, waardoor hij altijd de ondersteuning nodig had. De rolstoel vond hij eerst maar niks, maar dus gebruikte hij een looprek, tot hij zijn eerste lessen bij het Wheelchair Skills Team volgde. En sindsdien maakte hij actief gebruik van de rolstoel, want hij vond het hartstikke leuk. En hij is er zo enthousiast van geraakt dat hij zichzelf liet opleiden als instructeur op 13-jarige leeftijd. En nu geeft hij dus zelf trainingen. En dat deed hij tijdens de sportmarkt ook. Ik zag de hele dag kwamen er allerlei mensen binnen die een eerste proefles wilden doen. En Sebas ving ze meteen op, nam ze door het obstakelparcours heen met een grote glimlach en heel veel positieve energie. Nou, dat is precies wat jij nodig hebt natuurlijk. Durft hij het een beetje aan? Ja, het was wel spannend natuurlijk. Maar Sebas gaf me een hele goede soort van combinatie van zekerheid dat hij me op zou vangen. En tegelijkertijd het vertrouwen dat ik het zelf ook zou kunnen. En dat deed hij heel goed. We begonnen met het leren van de wheelie, wat je net al hoorde. Een essentiële vaardigheid, een soort eigenlijk leren je voet optillen, waarbij je dus je voorwielen in de lucht houdt en op je grote wielen balanceert met je hoepels. Dat is echt de basisvaardigheid. Dus wat we gaan doen, is dus tegen het blok aanstaan en daardoor en je in balans brengen, zodat je voorbeeld is omhoog gaan. En dat doe je door achteruit te rollen en dan snel weer naar voren. Oké. Okay. En zo ga je wiel dus omhoog en ja. Ik hou je tegen het blok aan. Oké. Okay. Nee, niet achteraan volspakken. Naar voren. Gewoon nog meer. Ja, nog meer naar voren. We staan nu te veel omlaag. En leunt te veel naar achteren. Oké, waar zou mijn handen moeten staan? Ja, hier is gewoon goed waar je zat. Maar? En wat ik merk bij jou is dat je te veel achterover leunt. Ja. En je moet dus je knieën door naar je toe brengen. Naar je toe brengen. Oké. Okay. Okay. Als je achterover neemt, dan ga je wieltjes naar beneden. Oké, okay, daar gaan we weer. Ik heb jou nog jouw hulp nodig, heb ik het idee. Nee? Je hebt hem niet meer vast? Ik doe zo. Oh, dit gaat redelijk goed, zou het zien. Ja. Oh, kijk eens. Het was wel leuk. Ja. Nee. Alright, dus ik doe nu gewoon een wheelie? Ja. Alright. Oh, ik voel me opeens een stuk zelfverzekerder ook. Ja, ik kreeg gelijk al wat zelfvertrouwen. Ik hoor het. Ja. Even vraag je, waar liet jij je microfoon tijdens dit alles? Ik had hem tussen mijn benen zitten. Oh, kijk. Ja, ik had beide handen nodig. Ja, ja, dat dacht ik wel. Ja, dit is die wheelie. Het klinkt nu alsof het allemaal heel soepel ging, maar het is echt wel moeilijk hoor. Wel, dus dankzij Sebas, die coaching die ik van hem kreeg, lukte het toch vrij snel. Toen naar de volgende stap. Dat waren 3 trapjes omhoog en dan weer naar beneden met een hellingtje. Wat ook, je zou denken op een rolstoel, hellingtje, het makkelijkste wat er is, toch? Je hebt 4 wielen. Maar die voorwielen kunnen dus makkelijk blokkeren. Dus die moet je eigenlijk in de lucht houden terwijl je die helling afgaat. Oké, maar moet ik eerst een wheelie of moet ik juist me laten vallen? Eerst een wheelie en ja. Dan een wheelie. Ik vind het wel spannend, hoor. Ja, dat is spannend. Oké, dus naar achter en zo en dan... Wow! Deed ik het verkeerd? Ik zou voor de zekerheid nog even voor. Oké, doe mij even voor. Ja, je hoort het. Coach was nog niet tevreden. Nee, duidelijk. Nee, wat ging er fout? Ik denk dat ik mijn grote wielen te veel vasthield. En je moet hem juist door je handen laten glippen. Aha. Terwijl je naar beneden rolt. Dus hij liep mij opnieuw proberen. Hij was vrij streng. En na 3 pogingen was hij tevreden. En ik had zelf niet gedacht dat ik het zover zou schoppen eigenlijk. Maar ik mocht naar de volgende uitdaging. Een trapje af. Dat is wel iets waar ik echt 2 paar armen nodig had. Om te zorgen dat ik niet achterover klapte. Dus ik had Sebas aan 1 kant en Kees-Jan aan de andere. Ja, prima. Trek je meer een beetje aan. Ja. Leun je wat naar voren, ja. Dat de stoel naar voren kantelt. En dan ga ik met de 4 wielen landen. Maar nu moet de stoel wel echt naar voren komen duiken, zeg ja. Maar. Omdat je en dan rol je maar. Hoppatee. Nou, overleefd. Hartstikke goed. Goed. Dankjewel, wat een topcoaches. Ja, voor de mensen die benieuwd zijn hoe dit er allemaal uitzag en hoe soepel het wel of niet ging. Op de Instagram van NTR Wetenschap hebben wij een leuk filmpje staan hiervan. Nou, gefeliciteerd hoor met je eerste rolstoelvaardigheden. Het ging vrij soepel, zo te horen. Nou ben je natuurlijk ook helemaal valide, dus je kunt je hele lichaam ook gebruiken in de stoel. Kan ik me voorstellen, is misschien anders. Maar toch dank aan Sebas en Kees-Jan. En je klinkt wel blij ook. Maar dat bracht iets teweeg bij je, volgens mij. Ja, zeker. Nieuwe vaardigheid leren is altijd leuk natuurlijk. Maar het was ook echt, ik vond het ook echt leuk om deze wheelies te leren. En deze vaardigheden. En sowieso het in een rolstoel zitten, als je het niet gewend bent. Ja, je voelt echt een enorme vrijheid. Je rolt overal heel snel heen. Eigenlijk had ik zoiets van, toen de les klaar was, wilde ik er niet meer uit. Wilde je nog door? Maar goed, jij kunt er wel uit. Je kunt eruit stappen. Die optie hebben veel rolstoelgebruikers niet. Is het niet een beetje respectloos om te zeggen dat het zo leuk is? Ja, dat was ook het gevoel dat ik erbij had. Maar ja, Kees-Jan die bracht mij daarover op andere gedachten. Nou, mag die rolstoel leuk zijn, is een heel interessante vraag natuurlijk. Want ik geef voorlichting in het onderwijs. Dan geven kinderen die nooit in een rolstoel zitten 1,5 uur een ervaring. En bij het opruimen is stevast, zijn er opmerkingen als... meneer, wat kost zo'n rolstoel? Ik weet al wat ik voor mijn verjaardag wil. Waarop de docent zegt, ja, jij doet net of het leuk is om in een rolstoel te zitten. Waarop mijn vraag weer is, wil jij soms zeggen dat ik het niet leuk mag vinden? He, want ik moet er iedere dag instappen. En de associatie dat je natuurlijk afhankelijk wordt voor een rolstoel, dat is niet fijn. De gedachte, iemand die nu loopt en moet denken, ik moet de rest van mijn leven alleen maar rollen door het leven, kan ik me voorstellen, is geen plezierige gedachte. Dat was ook niet mijn wens. Maar mijn motto is, als ik er dan toch in zit, dan kan ik er maar beter het mooiste van maken. En mijn leven is een feestje in dat opzicht. Je hoort het. Kees-Jan heeft er een positieve instelling over. En sterker nog, voor Sebas was het leuk vinden is eigenlijk de belangrijkste reden om zelf trainingen te geven aan anderen. Omdat ik dacht, ik wil meer mensen laten zien dat het eigenlijk gewoon heel leuk is in de rolstoel. In plaats van dat het moeilijk is en een zwaar leven en dat soort dingen. Je kan gewoon veel sneller rijden dan mensen die lopen. En je kan er veel vloeiender over de straat heen. En dat vind ik er heel leuk aan. Dus misschien moet de conclusie zijn dat wij, jij en ik, misschien een te beperkt beeld hebben van rolstoelgebruikers. Ja, klopt. Wij kunnen natuurlijk niet bepalen hoe negatief of positief rolstoelgebruikers naar hun eigen rolstoel kijken. Maar bij het Wheelchair Skills Team staat die positieve blik in je eigen vaardigheden en je leven in een rolstoel is heel erg belangrijk. Daar zetten zij zich heel erg voor in. Want zij merken dat een groot deel van het probleem ook is hoe de niet-rollers, dus mensen als jij en ik, omgaan met rollers. Want wij neigen hen toch vaak te zien als zielig en hulpeloos. Ja, in de brede lijn eigenlijk, in mijn eigen leven heb ik dat ervaren. Er is heel veel onwetendheid over leven met een handicap. Ik zeg dat is ook niet zo gek ook, want er zijn duizenden soorten verschillende handicaps. En wat iemand met 1 arm wel of niet kan, is iets totaal anders als iemand die natuurlijk zwaar spastisch is en een spraak spraakgebrek heeft daardoor. En in een elektrische rolstoel zit. Dus in die zin is het heel moeilijk voor de maatschappij om in te schatten wat iemand wel of niet kan. De gemeenschappelijke deler die mensen vaak wel hebben is de manier waarop ze bejegend worden. Dat als ja, onprettig wordt ervaren, kleinerend. Dat mantra, laat mij het maar doen, het is makkelijker als ik het doe. Wat altijd hartstikke vriendelijk bedoeld is natuurlijk. Maar ja, de impact is, als jij vraagt het één keer misschien in een jaar. Of als je misschien wat vaker iemand tegenkomt, twee keer in de maand. Maar ik heb dagen dat ik het misschien wel 15, 20 keer op een dag hoor. Bij dingen die ik dagelijks zelf doe en altijd ook zelf kan, al 20 jaar lang. Ze zouden het moeten weten. Ze zouden dus moeten weten. En dat is soms wel een beetje lachwekkend. En dan kan je zeggen, ach, help me maar, sjouw mijn tas maar. Als dat is waar jij je gelukkig mee voelt. Maar dan moet je afvragen wie er hier voor de gek gehouden wordt. Of wie er nou werkelijk wie aan het helpen is. Ja, heel sterk. Ja, toch? Ja, ja. Vond ik ook. En ja, dus die hulpvraag is natuurlijk met de beste bedoelingen, zoals hij zegt. Maar het kan dus eigenlijk onbedoeld enorme beperkingen opleggen. Neem bijvoorbeeld Roos, die na 40 jaar lopen een rolstoel is leren gebruiken. Zij merkte dat ze opeens heel anders behandeld werd. Mensen die denken dat ze je opeens moeten helpen, die je opeens gaan duwen en... Ook, maar ik ging zelf allemaal dingen leren die andere mensen dan eng vonden. En dan werden ze boos, omdat ik allemaal dingen deed waarvan zij bang waren dat ik mezelf pijn ging doen. Terwijl ik juist gewoon mijn gereedschap eigenlijk leer te gebruiken. En dat, ja. Zij zouden het eigenlijk moeten aanmoedigen. Ja, ik voelde me wel beperkt juist door die mensen. Dat is heel raar. Nou, daar valt nog een hoop te leren, want dit is niet bepaald motiverend natuurlijk, zoals zij dat omschrijft. Nee, precies. Integendeel, het beperkt zo'n roller eigenlijk enorm in ook wat ze denken dat ze zelf kunnen. En Kees-Jan legde uit dat omdat deze mensen dus behandeld worden, omdat alsof ze zielig zijn en alsof ze niets kunnen zelf, dat ze daar ook echt naar gaan leven. Hij vertelde, het zorgt ervoor dat ze echt een gehandicapt mens zijn, terwijl dat dus niet hoeft. Terwijl ze eigenlijk net zoveel zouden kunnen in theorie als een loper. Dat is wel misschien het grootste belang van de training en de workshops die zij geven. Kijk, natuurlijk, mensen moeten leren een rolstoel gebruiken, maar het is misschien nog belangrijker om aan die nieuwe rolstoelgebruikers te laten zien dat zij met een beetje oefening en zelfvertrouwen echt een zelfstandig leven kunnen leiden. Waar ze echt vrijheid ervaren in plaats van de beperkingen die hen toch grotendeels door de maatschappij van lopers wordt opgelegd. Oké, maar dan even een persoonlijke vraag aan jou. Dit is vast ook voor jou misgegaan dan, toen jij op die sportmarkt terechtkwam. Dat klopt. Dat was vrij confronterend. Ja, zeker. Vertel maar. Ja, ik heb me er ook schuldig aan gemaakt. Ik was bij die sportmarkt. En aan het begin hielp ik met een beetje opzetten. En het was een partytent die moest worden uitgeklapt en opgezet. En ik was met een andere loper. En dan kwam een roller, kwam daar dus bij helpen. En mijn eerste gedachte was van, is dat wel handig? Kan die wel helpen? Gaat het wel lukken? En natuurlijk ging dat prima. Maar ja, vrij snel besefte ik dat ik dus, toen Kees-Jan mij dit vertelde, dacht ik, oh ja, ik heb precies diezelfde beperkende gedachten gehad, inderdaad. En ja, dat is een probleem dat vanuit onwetendheid komt. Dat zegt hij zelf ook. Het Wheelchair Skills Team zet zich daarom dus ook in om dat maatschappelijk besef te vergroten. Dus ik vroeg Kees-Jan wat zijn boodschap is naar ons. Onderschat mensen niet. Probeer ze te waarderen. De vraag, kan ik je helpen? Probeer hem minder te stellen. Zeg gewoon, hey, alles goed, lukt het of gaat het? Daarmee laat je de hulpvraag aan degene in kwestie zelf. Ja, en als je hem niet gelooft, neem het dan maar aan van Coach de Bas. Geef mensen gewoon zelfvertrouwen en vraag of ze hulp nodig hebben in plaats van het te doen. Nou, ik knoop dit ook in mijn oren, hoor. Sebas, een boodschap die ons allemaal te harte gaat. Wees behulpzaam waar nodig, maar geef rolstoelgebruikers nooit het gevoel dat zij iets niet kunnen, want ze zullen dat vast wel beter weten dan wij. Nou, we hebben nu wel een aardig beeld van wat erbij komt kijken, Ruben, om een rolstoel te leren gebruiken. Tot slot de vraag, wat draagt de wetenschap hieraan bij? Ja, de wisselwerking met wetenschap is hier heel belangrijk. Het Wheelchair Skills Team kan ontzettend veel kennis uit de praktijk delen met de wetenschap. En de conclusies die uit dat onderzoek komt, kunnen zij vervolgens natuurlijk weer implementeren in hun eigen trainingen. We hadden het net al over het gebrek aan kennis bij professionals. Over het leveren van de juiste rolstoel en ook het leren gebruiken van de rolstoel. Daar kwam ook grotendeels die behoefte aan onderzoek vandaan om dat te verbeteren. Het Wheelchair Skills Team werkt eigenlijk al langer samen met een aantal onderzoeksinstituten. Waarbij de focus vooral op kinderen ligt, omdat daar de grootste problemen liggen. En de kinderrolstoeltraining die ze nu aanbieden, is als enige in de wereld wetenschappelijk onderbouwd. Dus dat is al heel mooi. En nu zijn ze vooral bezig met de vraag, hoe zorgen we dat kinderen ook de juiste rolstoel krijgen? Ja, en over dat onderzoek gaan we in de volgende aflevering uitgebreid in gesprek. Doen we met Marleen Sol. Zij is kinderfysiotherapeut en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. En ze won de Klokhuis Wetenschapsprijs voor haar onderzoek naar het belang van rolstoelvaardigheidstrainingen voor kinderen met een beperking. En haar focus ligt op de uitvoering van die vaardigheidstrainingen voor rolstoelgebruikers. Dank voor het luisteren. Ben je benieuwd naar wat de wetenschap te vertellen heeft? Abonneer je dan op deze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. En geef ons sterren, dan maak je het anderen ook makkelijker om ons te vinden. Kijk ook naar de tv-aflevering van Focus over rolstoel innovatie. Deze is te zien op NPO Start vanaf zaterdag 29 juli. Kijk voor de link in onze show notes. Ja, en heel veel dank aan alle inspirerende mensen die met mij in gesprek wilden gaan. En vooral aan coach Sebas natuurlijk. Heb je vragen, mail naar wetenschap@ntr.nl. En wil je op de hoogte blijven van Focus en andere wetenschapsprogramma's? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van NTR Wetenschap. En luister naar de nieuwe podcast Kennis & Co. Dus de weekendbijlage over wetenschap van Nieuws & Co. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Dat was de podcast Focus met de eerste aflevering in de serie over rolstoelgebruikers. Alle afleveringen van de podcast Focus zijn te luisteren op de website van NPO Radio 1 of via je favoriete podcast-app. Na het nieuws van 4 uur hoor je nog een laatste uur van de nacht van NTR. Dan hebben we nog 3 rubrieken voor je in petto, allemaal in het teken van de toekomst. We hebben onder andere de blik van de futurist met Tessa Kramer over het verschil tussen wat belangrijk en wat urgent is in de toekomst. En in de rubriek voorbij het algoritme spreken we met AI-expert Remy Gieling over AI in de mobiliteit. En we sluiten af met onze rubriek De Toekomstverkenners, waarin we in gesprek gaan met Carlijn Naber, onderzoeker bij de stichting Toekomstbeeld der Techniek. Zij doet onderzoek naar de toekomst van veiligheid. Veel toekomstpraat dus nog in het verschiet. En we spreken je graag na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een strand in de buurt van New York is een vrouw zwaar gewond geraakt door een aanval van een haai. Het is waarschijnlijk voor het eerst sinds de jaren 50 dat iemand zwaar gewond raakte door een haaiaanval in de buurt van de Amerikaanse stad. Volgens de politie is de situatie van de vrouw kritiek, maar wel stabiel. De afgelopen jaren worden er steeds meer haaien gezien in de buurt van de stad. Dat leidt ook tot meer aanvallen, maar meestal zijn de verwondingen niet ernstig. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens meegestuurd in het bestand. De politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. De asielzoeker die vorig jaar in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg, moet een jaar de cel in. De man uit Algerije is veroordeeld tot poging tot zware mishandeling en voor het vernielen van de slagboom en auto's. Volgens RTV Noord raakte de man overstuur na een gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarna hij door het lint ging. De man heeft een psychische aandoening. Daarom heeft de rechter naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging opgelegd. De Duitse vrouw die zegt te zijn ontvoerd, gemarteld en verkracht door haar man, heeft dit mogelijk verzonnen. Dat zegt de aanklager die de zaak onderzoekt. Er is geen bewijs gevonden dat de man haar iets heeft aangedaan. De vrouw werd eergisteren kaal en ondervoet gevonden, maar volgens het onderzoek komt dat door een auto-immuunziekte. Het weer, vannacht is het zo'n 12 graden met op sommige plekken regen. De komende dag is het droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. De Nacht van NTR. De Week van de Toekomst. Met Stijn Goossens. Dit uur hebben we nog 3 gesprekken over de toekomst gepland staan. We trappen af zometeen met De Blik van de Futurist met Tessa Kramer over het verschil tussen wat belangrijk en wat urgent is in de toekomst. Daarna spreken we met Remy Gieling over AI in de mobiliteit. Is de autonome auto al bijna daar bijvoorbeeld? En we sluiten af met toekomstverkenner Carlijn Naber. Zij deed onderzoek naar de toekomst van veiligheid. Maar nu eerst hoor je mijn collega Ruben Rozen-Jacobsen die voor de 3e dag op rij in gesprek gaat met futurist Tessa Kramer. De Nacht van NTR. De Blik van de Futurist. We hebben in deze speciale themaweek van de Nacht van NTR veel gesprekken over de toekomst. Met wetenschappers over hun eigen vakgebied. En wat de toekomst, wat zij voor de toekomst betekenen. Maar wat nou als de toekomst zelf je wetenschappelijke vakgebied is? Futurist Tessa Kramer houdt zich bezig met de wetenschap achter de toekomst. En deze week spreken wij haar 5 nachten achter elkaar. Elke nacht geeft Tessa haar blik op toekomstdenken. Want wat is er te zeggen over onze toekomstblik? En hebben we eigenlijk nog wel wat te zeggen over hoe die toekomst eruit komt te zien? Goedenacht Tessa, welkom terug. Goedenacht. Fijn te horen. Wat zeg je? Fijn je weer te horen. Insgelijks. Fijn dat je weer aan de lijn hangt met ons. Dit is de nacht 3 ondertussen. We hebben het zover gewacht. Het is even spannend, want je bent hoogzwanger op dit moment, toch? Ja. Ja. Dus ik ben blij ik ben er nog. Ja, je bent er nog. We hebben nacht 3 in ieder geval gehaald. Gisternacht hadden we het over de aannames over de toekomst. Dus kun jij nog even de hoofdles samenvatten volgens jou? Ja, de aannames die we hebben over de toekomst vormen natuurlijk ook wat we dan vervolgens gaan doen. Dus dat is een hele belangrijke, dat je bewust wordt van oké, wat denk ik eigenlijk van die toekomsten? Dus dat kan je doen door bijvoorbeeld je eigen wenselijke toekomst op persoonlijk vlak eens een keer in kaart te brengen. Dat is eigenlijk denk ik wel de kern. Ja, en we hadden het vooral over ook wat dat doet met gesprekken over de toekomst. Dus ja. Toch? En het belangrijkste was dat in gesprekken over de toekomst dat we even goed bewust moeten zijn van wat voor aannames maken we. En die misschien toch even uit de weg gaan. Precies, en niet beginnen bij het einde. Wat vaak gebeurt met allemaal statements en conclusies die vaak nog helemaal niet te trekken zijn. Exact, want we hebben het over grote onderwerpen deze week. We hebben het over AI ook veel. En we gaan het ook nog hebben over klimaatverandering en voedsel. En dat zijn toch thema's waarbij sommige mensen al heel snel denken aan het eindpunt. Van het gaat toch allemaal kapot. En dat is misschien niet waar we onze gesprekken mee moeten beginnen. Mooi. En we zijn ondertussen, dus wat ik net zei, over de helft van de toekomstweek heen. Het gaat vrij snel en de perceptie van tijd is toevallig vandaag een belangrijk onderwerp. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, en waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over wat vinden we belangrijk en wat maken we belangrijk. Ja, en dat heeft heel erg te maken met planning, denk ik, toch? Ja, dus ik ben op een gegeven moment zelf, ik schreef een proefschrift, ik zat helemaal in de wetenschap, maar ik was ook les aan het geven. En mijn weken zaten behoorlijk vol. En ik merkte dat ik daardoor zelf eigenlijk helemaal niet zo met mijn eigen toekomst vol bezig kon zijn. Ik was eigenlijk alleen maar aan het overleven en ik was blij als de week voorbij was, de werkweek, de weekend was. En dat vond ik interessant. Dus ik ben gaan kijken naar, want ik zag dat ook om me heen ook best wel veel gebeuren. Ik ben gaan kijken naar planningsliteratuur. Van, kan ik mijzelf handvatten geven, tools geven om mijn tijd eigenlijk bewuster en misschien ook wel beter in te vullen? En wat voor kennisliteratuur bedoel je dan? Nou, je hebt allemaal van die boeken, bijvoorbeeld Grip van Rick Pastoor. How to get things done. Ja, het gaat over boeken waarbij je, zeg maar, van die planning goeroes. Van hoe kun je eigenlijk zo efficiënt mogelijk werken, denk ik, of zo goed mogelijk je tijd indelen? Ja, precies. Dus daar ging ik naar op zoek. Van hoe doe je dat dan? Ook omdat natuurlijk mijn onderwerp eigenlijk ook tijd is. Dus ik vond dat een interessante om eens wat meer mijn aandacht op te richten. En ik ben toen op een gegeven moment ook uitgekomen, volgens mij was het ook in Grip, dat ik las over Eisenhower, oud-president van de Verenigde Staten, die schreef van we hebben urgente taken en belangrijke taken. Daar maakte hij nu een onderscheid tussen. En hij zei, alle belangrijke taken zijn niet urgent en alle urgente taken zijn niet belangrijk. Ja, dat is wel een belangrijk punt, denk ik. Misschien goed om even te definiëren wat we dan bedoelen met die twee. Ja, met belangrijk, hè? Dus wat is het verschil tussen belangrijk en urgent? Ja. Zoals ik het heb opgevat van hem, was dat hij eigenlijk zegt van belangrijke taken zijn eigenlijk lange termijn taken. Hm. Bijvoorbeeld het schrijven van dat ene boek. Ja. Het maken van dat diepgravende artikel. Het lezen van een boek wat meer van je hersencapaciteit vergt. Zaken die lang duren, maar waarvan uiteindelijk de impact het grootst is. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik ben niet zeker of de impact groot is, maar in ieder geval wel zaken die jou wel die echt wel tijd vragen en waar je niet zomaar in een mailtje van af bent. Nee. En urgente taken zijn dan dingen waar we eigenlijk ons het grootste deel van de tijd mee bezighouden, denk ik. Ja, dus dat gaat veel meer over nu in deze tijd. Bij Eisenhower daar nog geen last van, maar bijvoorbeeld je inbox. Ik merk zelf bijvoorbeeld, dat heb ik heel lang gedaan, dat mijn inbox me totaal regeerde. Dus ik keek 's ochtends naar mijn mails en dan probeerde ik er overal op te reageren. Maar soms wist ik eigenlijk nog helemaal niet zo goed wat ik daar dan op kon zeggen. Dus ik merkte dat het dan ook heel vaak in mijn hoofd bleef hangen. En dat daardoor ik zelf eigenlijk helemaal niet echt de regie had over mijn dag. Heel vaak overkwam mijn werkdag mij. Ja, je wordt een beetje geleefd door alle dingen die op dat moment af moeten. Ja. Voor je gevoel. Je to-do-lijstje, zeg maar. Het is eigenlijk een to-do-lijst. Het zijn korttermijn dingen. Het geeft heel veel gevoel van, oh, lekker, ik heb weer even iets kunnen afstrepen. En tegelijkertijd in de bigger picture, inderdaad, wat is de impact? Ja, en jij hebt het ook op jezelf getrokken, dus op je eigen leven. Toch dat belangrijke citaat van Eisenhower. Ja, dus ik vond het een heel interessante. Ik merkte dat ik begon te zien, namelijk in mijn eigen leven, dat voor mij urgentie eigenlijk het enige was waar ik mee bezig was. Dat dat ook de reden was dat ik elke keer zo aan het overleven was. Ja. Als ik op vakantie ging, was ik helemaal gesloopt en werd ik vaak ook in de eerste week ziek. En ik begon me wel af te vragen van, is dit nou goed voor mij? Wat doe ik nou verkeerd? Ja. Ik hou van mijn werk, maar er is toch iets wat ik niet helemaal goed doe. En door meer in die planningsliteratuur te duiken, zag ik van, oh, ik ben mijn tijd heel erg aan besteden aan de korte termijn. Aan die urgente zaken. En dat is eigenlijk zonde. Ja, en hoe heb je dat voor jezelf kunnen veranderen? Of is dat überhaupt gelukt? Nou, dat is dus wel een grote challenge geweest. Ik heb het twee keer als voornemen gehad bij het nieuwe jaar. Ja. Daar doe ik dan toch wel aan. En twee keer is het echt helemaal mislukt. Okay. Mijn voornemen was, hoe kan ik dit jaar de belangrijke zaken belangrijker maken dan de urgente zaken? Nou, dat is echt gewoon niet gelukt. Nee. En dat was zo fascinerend dat ik dus ook, ik merkte dat het makkelijker is om gewoon je inbox te blijven checken, om mee te doen aan al die meetings waar je misschien niet eens heel erg nodig bent. Nou, om die korte termijn gewoon heel erg hoog op het prioriteitenlijstje te zetten. Ja, want ik bedoel, ik herken het ook. Soms dan weet je dat er iets belangrijks ligt. Maar ja, die kleine dingetjes zijn toch makkelijker, zijn veel laagdrempeliger. Ja. En dat is volgens mij ook een belangrijke reden. Hè? Het is toch om echt te beginnen aan dat boek of die grote opgave. Ja, dat vergt heel veel denkkracht en toewijding en echt even een tijd ervoor blokken, denk ik. Absoluut, ja. En dat is ook wel de reden. Het is ook echt de dopamine die vrijkomt van het afmaken van een taak. Ja. Die gewoon ook heel verslavend is, wat gewoon heel fijn is. Ja. Ik vergeef mezelf ook totaal dat het mislukt is. Ja. Helemaal niet erg. Maar ik doe het niet meer als voornemen. Daar ben ik gewoon maar mee gestopt. Want dat is alleen maar demotiverend. Wat ik nu ben gaan doen is elke week op maandagochtend tussen 9 en 11 blok ik 2 uur waarin ik kijk naar mijn week en naar mijn agenda. Heel precies. En ik kijk, wat is echt belangrijk voor mij deze week? Ja, en niet dus, urgent, maar belangrijk. Ja, ja. Wat vind ik nou, wat wil ik nou echt niet missen? Waar wil ik mijn aandacht helemaal naartoe brengen? Ja. En dat kan werk en privé zijn. Dus allebei. Het is niet alleen maar de meetings of zo, maar ook gewoon tijd met mijn dochter. Of een afspraak die ik al heel lang heb staan, waar ik gewoon heel erg naar uitkijk. Of inderdaad het blokken van tijd voor mijn boek. Ja, ja, ja, ja, ik herinner me ook, want ik had ook een keer een boek gelezen. Het heette 4000 weken, geloof ik. En daar werd ook verteld dat ja, als je gaat wachten tot je al je to-do-lijst af hebt gevinkt om eindelijk te beginnen met je hobby najagen of de grote projecten, dan gaat dat nooit gebeuren. Dus daar moet je ook actief de tijd voor maken. En dat is ook wat jij doet, begrijp ik. Helemaal. En wat ik zo mooi vind aan zo'n titel van 4000 weeks is dat het ook heel erg in perspectief zet. We hebben gemiddeld, dat is natuurlijk altijd verschillend, maar we hebben gemiddeld 4000 weken om te spenderen. Ja. Maar zo'n week is ook weer zo voorbij. Nou ja, wat jij zei toen jij zo in die staat bevond, toen vlogen de weken voorbij. Ik herken dat ook wel. Ja, ja, ja, dan word je leeft je leven, maar ben je er heel erg van bewust. Niet per se. Ja. Ja, je hebt je sowieso een mooi handvat gegeven voor luisteraars. Hè? Blok even een moment om te reflecteren op wat in je week nou belangrijk is en wat niet. Heel mooie zelfhelppunt, denk ik. Wat heeft het nou te maken met jouw expertise als echt toekomstwetenschapper eigenlijk? Hoe kun je dat daarbij betrekken? Ja, wat ik altijd doe is ik mijn eigen zoektochten ben ik ook aan het onderzoeken van is dat ook iets wat breder gedeeld wordt? Dus bijvoorbeeld jij herkent je erin en ik heb ook veel gesprekken gehad. Ik ga dan eigenlijk op onderzoek uit van, is dit iets wat we ook collectiever kunnen zien? En wat ik bijvoorbeeld wel interessant vond in de periode dat ik dat voornemen had van, maak eens iets, hoe maak ik mijn jaar wat meer gefocust op wat belangrijk is? Toen waren ook de formatie van het kabinet dat inmiddels deze zomer is gevallen. Ja. En dat was de langste formatie ooit. Mm-hmm. En wat ik zelf daar heel erg opvallend aan vond, was dat die formatie met name ging over wie zegt wat. Als het nou de langste formatie was geweest, waarin hele cruciale inhoudelijke debatten werden gevoerd over hoe gaan wij zorgen dat de stikstofcrisis, de huisvestingscrisis, klimaatcrisis, dat soort thema's, de oorlog in Oekraïne, dat die op de agenda komen, dat we echt een heel goed plan hebben hoe we daarmee om willen gaan. Maar dat was niet aan de hand. Het ging over wie zegt wat. Ja. En dat zijn dus die urgente zaken, denk ik? Dat zijn de urgente zaken, niet de belangrijke zaken. En dat voor mij gaf het heel veel informatie van als wij dus op persoonlijk niveau niet in staat zijn om wat belangrijk is, belangrijk te maken, dan zijn we dat op collectief niveau al helemaal niet. Nee. Dus het is niet ook blame naar de politici, want Mm-mm. Het is iets wat we allemaal doen. Ja. En het is echt alleen maar een afspiegeling van iets wat op persoonlijk niveau elke dag ook gebeurt. Ja, en denk je dat het daarmee te maken heeft dat, kijk, urgent, het is gewoon veel dus voor een korte termijn, en belangrijk is voor mijn lange termijn, maar die korte termijn toekomst ligt veel dichterbij. En daardoor veel tastbaarder, denk ik. Heeft het daar iets mee te maken, denk je? Helemaal. En het is natuurlijk ook, het is niks tegen de korte termijn. Want dat is natuurlijk altijd het makkelijke aan een beetje op dat polaire denken. Dat heb ik eigenlijk niet. Wat ik interessant vind, is kunnen we het meer aan elkaar verbinden. Want natuurlijk zijn er ook in een formatie gesprekken nodig over wie zegt wat. Ja. Maar ja, je natuurlijk moet je ook je mails beantwoorden. Je moet ook je mails beantwoorden. We moeten ook gewoon functioneren in een systeem waarin dat gewoon heel erg gewenst is. Dus dat is helemaal, daar is ook helemaal niks op tegen. Het enige is dat wat belangrijk is nu zo klein is gemaakt. Dus die lange termijn heeft eigenlijk zo weinig een rol. In organisaties, in ons persoonlijke leven, of in ieder geval in mijn persoonlijke leven, laat ik het ook daarbij houden, in Den Haag, dat ik wel me zorgen maak over als die lange termijn niet iets meer op de agenda komt, hoe gaan we dan kunnen vormgeven? Want dan is het geen gesprek. Ja, en hoe gaan we dan ooit de grote uitdaging van onze tijd kunnen aanpakken? Als we alleen over de urgente zaken hebben. Ik denk dat dit iets is wat eigenlijk we allemaal wel herkennen. En de politiek lijkt me volgens mij de beste belichaming hiervan. We hebben het over cycli van 4 jaar. Dat is ook de termijn waarop veel politici werken. En uiteindelijk worden er heel vaak gesprekken gevoerd over alles wat er morgen komt en alles wat er de komende weken en maanden komt. En ja, de lange termijn, de belangrijke zaken, is gewoon heel moeilijk om daar volgens mij aandacht voor te krijgen. Absoluut. Dus die cyclici van 4 jaar zijn eigenlijk echt veel te kort voor de thema's waar we nu aan te werken hebben. Ja. En inderdaad, in verkiezingstijd zie je wel dat het accent verschuift naar die wat grotere thema's en naar die complexe issues. Maar dan wordt het weer heel erg gepolariseerd. Dus dan is het ik ben voor, ik ben tegen. En dat is ook niet, als ik vanuit mijn vakgebied kijk, heel constructief of heel verdiepend. Ja. Omdat je daarmee weer, kom je daarmee verder? Dat is ook de vraag. Ja. Is het ook iets wat altijd zo gegaan is, voor jouw gevoel? Of is het juist iets van de tijd van nu? Dat is nog wel moeilijk te zeggen, vind ik. Ik kan daar niet zomaar echt weer strakke statements over maken. Nee. Maar wat ik wel interessant vind is, waar ik wel heel erg mee bezig ben, is afleiding. Dus ook in mijn eigen leven, ik merk dat ik makkelijk afgeleid word. Dat ik eventjes op Instagram kijk. Ja, ja, ja. Ook al doe ik daar helemaal niet zoveel. Maar dat ik gewoon eventjes geïnteresseerd ben in mijn timeline. Ja. En dat daarmee, dat hoeft niet erg te zijn. Alleen de afleiding is wel vrij groot. Er is gewoon veel informatie beschikbaar. Ik merk zelf dat ik bijvoorbeeld best wel moeite heb om onderscheid te maken tussen wat wil ik tot me nemen. En soms dan gebeurt het en dan laat ik me heel erg overwhelmen door heel veel informatie. Nee. En dan rust ik ook helemaal niet uit, bijvoorbeeld. Nee. Ik had op een gegeven moment ook een heel mooi boek gelezen, ook een planningsliteratuurboek, dat heet Essentialism. En dat ging onder andere over de noodzaak, een heel hoofdstuk ging daarover, over de noodzaak van slaap en rust. En ik vond dat dus heel frappant, omdat ik dacht, slaap met efficiënt werken. en ze zeggen in dat boek van op het moment dat je genoeg slaap hebt, ben je in staat om prioriteiten te stellen. Dus kun je veel makkelijker die telefoon wegleggen. En ik merk ook dat ik dat zelf doe. Als ik moe ben, als ik een nacht slecht heb geslapen, dat ik veel ontvankelijker ben voor notificaties, voor afleiding. Ja, het is een laagdrempelige manier om bezig te gaan met dingen, denk ik. Ja, precies. En dit verschil tussen belangrijk en urgent. Hoe kunnen we dat inzetten in onze gesprekken die we over de toekomst voeren? En ik denk dat ik die vraag stel zowel over ons als individu, over je eigen toekomst en je eigen zaken, maar ook als samenleving. Dus een beetje een tweedelige vraag eigenlijk. Ja, ja, want ik vind die met die samenleving, die vraag vind ik nog best lastig te beantwoorden. Omdat het ook we zitten eigenlijk met z'n allen in die machine. In die machinerie. Mm. Dus ik heb zelf het gevoel, ik heb een lectorale reden geschreven en de titel daarvan was De toekomst is van ons allemaal. Mm-hmm. Ik begin altijd toch wel bij het individu, omdat ik denk dat daar, als mensen zelf op een gegeven moment hun tijd bijvoorbeeld meer kunnen brengen naar belangrijke zaken die voor hen belangrijk zijn, heb ik het idee dat dat op een gegeven moment dus ook zijn zal weer spiegelen op bijvoorbeeld Politiek Den Haag of onze grote organisaties. Ja, ja, omdat het gaat gewoon om de blik, hoe ver je kijkt, denk ik. Ja, ja, en hoe ver ben je in staat te kijken? Laat je afleiden of ben je in staat om toch wel focus te houden op dit is echt wel belangrijk voor ons allemaal. Ja, en hoe kunnen we daar beter over praten? Ik denk dat er veel rollen voor nodig zijn. Dus bijvoorbeeld Extinction Rebellion helpt ons om ervan bewust te blijven. Bijvoorbeeld. Ja. Ik merk dat ik daar zelf ook zie van, ze gaan weer een bezetting doen bij Tata Steel. Dat is een thema. Dat is iets belangrijks. Ja. Dus ik denk dat het helpt als er actiegroepen zijn als zij die rol op zich nemen om de hele toch die onderwerpen op de agenda te krijgen. Ja. Ook in Den Haag, op andere plekken. Ja. En ook zelf inderdaad proberen. Ik zou niet willen zeggen dat we allemaal als monniken moeten gaan leven. Maar misschien iets minder de telefoon voor de neus. Ja, sowieso. Dat kan mij in ieder geval helpen. Sowieso een wijs advies inderdaad. Denk ik voor iedereen. Ja, dus dat. En natuurlijk wat jij zei. Neem even dan ook voor jezelf. Neem even elke week een momentje om te reflecteren. Wat is nou belangrijk deze week en wat is er echt urgent? Dat is eigenlijk de meest concrete die ik kan geven. En die ik ook zelf doe en waarvan ik echt merk dat het helpt. Ja, ja, en dan hebben we dus, we hebben het nu over hoe jij daarmee omgaat. Maar ja, jij staat nu op eigenlijk bijna op het punt om te bevallen. Dus ik neem aan dat jouw urgentie belangrijk lijstje een beetje upside down is gegaan. Hoe is dat voor jou nu veranderd? Dat is wel een hele leuke vraag. Ik ben echt wel heel anders gaan kijken naar wat ik op mijn dag wil doen. Dus het grappige is dat ik nu eigenlijk heel erg aan het vertragen ben. En dat helemaal indruist tegen hoe normaal gesproken ik mijn to-do-lijsten afwerk, keihard werk. En nu zie ik van, maar ik ben eigenlijk heel erg aan het vertragen. Dus ik ben eigenlijk zonder dat ik er iets voor hoef te doen, echt gewoon fysiek, ben ik bezig met wat is belangrijk. Nou ja, er is er gewoon een soort van een project van 9 maanden gaande, dat bijna tot zijn einde komt. En dat is misschien wel, dat is gewoon een langetermijnsproject. Een belangrijk langetermijnsproject. En dan vallen de urgente dingen misschien opeens weg, kan ik me voorstellen. Totaal. Ja, het is een heel andere ervaring. Dus dat is inderdaad wel, dat is wel interessant aan dit soort life happenings, dat je daarmee ook weer heel bewust bent van, oh wacht, dit is zonder daar überhaupt over te hoeven twijfelen, super belangrijk voor mij. Ja, je wordt een beetje gedwongen om het te focussen op dat belangrijke. En ik kan me voorstellen dat jij nu ook daarna gaat merken, maar het is niet de eerste keer dat je zwanger bent, maar dat je daarna gaat merken van dat het wegvallen van die urgente dingen, dat de wereld niet in de fik gaat staan. Nee, dat vond ik dus ook heel frappant. Ook met verlof gaan bijvoorbeeld, dat doe ik nu van harte, omdat ik vorige keer zag dat mijn collega's super productief waren en mij helemaal niet zo heel erg hebben gemist. Oké, wat zegt dat over, wat zegt dat over jouw functie op de werkvloer eigenlijk? Ik heb ze gewoon heel goed gebriefd daar. Ja, okay. Maar ik vond dat heel erg leuk, omdat ik ook merkte van, oh, je denkt van, oh, ik ben heel misbaar. Maar als je gewoon taken goed overdraagt, dan is dat dus helemaal niet waar. Ja, iedereen is misbaar. Dat is het met dat urgente. Hè? Soms denk je dat de wereld in de fik staat als je je to-do-lijstje niet afwerkt. En dat is, moet je jezelf af en toe even bewijzen dat het niet zo is misschien. Ja, precies. En dan hoef je niet per se alleen maar zwanger voor te worden. Maar het is heel moeilijk voor de helft van de bevolking. Om dat te ervaren. Maar het is wel inderdaad een live event. Ja. En dat is natuurlijk ook met als er iemand overlijdt, dan opeens zie je ook in je agenda is opeens alles weg. Ja. Dan hoef je helemaal nergens meer naartoe, toch? Ja, er zijn dus momenten die ons dwingen om eigenlijk even te beseffen wat er wel en niet belangrijk is. En het is soms goed om dat even te ervaren, denk ik. Ja. Nou, wijze lessen weer, Tessa. Het ook weer persoonlijk, maar ook weer naar de maatschappij. Hartstikke bedankt voor dit interessante gesprek. Over de toekomst gesproken, wat kunnen we morgen van je verwachten? We gaan morgen kijken naar onder andere science fiction en wat ik daarvan leerde over het belang van ongemakkelijkheid. Oké, ongemakkelijkheid. Wordt een ongemakkelijk gesprek, denk ik dan? Ja. Oké, ben benieuwd. Hartstikke bedankt wederom, Tessa. En ik wens jou vast een fijne dag en tot morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. De nacht van NTR. Voorbij het algoritme. We kunnen tegenwoordig moeilijk praten over de wereld van de toekomst zonder het te hebben over kunstmatige intelligentie, oftewel AI. De algoritmes van AI raken steeds meer verweven in alle aspecten van het leven. Sommigen zien het als een bedreiging en anderen juist als een redmiddel. In deze rubriek praat AI-expert Remy Gieling ons bij over de rol die deze algoritmes spelen in de toekomst. Hij is medeoprichter van de site AI.nl en schreef meerdere boeken over het onderwerp. Gisternacht hadden we Remy al aan de lijn over in de uitzending over AI en werk. En deze ochtend spreken we hem weer. Deze keer blikken we terug op het onderwerp van onze eerste uitzending deze week, mobiliteit. Wat wordt de invloed van AI op ons vervoer? Goedemorgen Remy, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen Stijn. Leuk om er wederom bij te zijn. Ja, gisteren sprak je met Ruben, vandaag met mij. Ben je een beetje bijgekomen na dat vroege belletje gisteren met Ruben? Zeker, het begint me wel steeds makkelijker te worden. Dus mooi, want je moet nog een dagje. Precies. Morgen ben ik helemaal op volle sterkte. Nou, super. We gaan het vandaag met jou hebben over de toekomst van vervoer en daar de rol van de AI in. Maar ik wil het eerst nog even met je hebben over het onderwerp dat we vandaag met Leo Kouwenhoven besproken hebben. Namelijk quantumcomputers. Want jij bent zelf ook, ben jij zelf ook een beetje bezig met quantumcomputers of niet? Ja, het is een waanzinnig interessante technologie. En als je een beetje de media volgt, dan wordt er ook al gezegd dat als je artificial intelligence pakt en quantum computing en je voegt die twee samen, dat je dan echt de ongelooflijke, onvoorstelbare toepassingen gaat meemaken in de toekomst. Dus de twee gaan ook echt hand in hand met elkaar door het leven. En het leuke is, ik was een keer bij een start-up in Delft terechtgekomen. Mm-hmm. Met een goede vriend van mij. Tech-investeerder Martijn Haman. En die hadden gewoon een werkende quantumcomputer daar staan. Ja, wat gaaf. Dus we kregen inderdaad daar gewoon verteld wat zo'n computer allemaal kan, wat hij ook allemaal niet kan. En dus dat je hem gewoon fysiek kan zien. Dat was wel echt even een bijzonder momentje. Ja. De eerste keer dat je werkende kwantumcomputer te zien krijgt. Ja, Leo die loopt dus ook rond daar bij de TU Delft. En die is dus ook met de kwantumcomputer bezig. Wij vroegen hem ook al van, joh, wat zal AI dan nog gaan doen met die kwantumcomputers? En hij was dus juist wat minder enthousiast. Hij zei, ja, AI heeft hele andere beginselen, namelijk big data. En daar kan een kwantumcomputer helemaal niet zoveel mee omgaan. Maar daar kijk jij dus anders naar. Ja, hij zou ongetwijfeld er meer van weten dan ik. Maar als ik de mensen spreek inderdaad daarover, dan wordt er wel gezegd, nou ja, kwantumcomputers zijn inderdaad in staat om hele specifieke, complexe mathematische problemen op te lossen. Die met traditionele computer heel moeilijk op te lossen zijn. Dus de kwantumcomputer wordt ook geen vervanging van de traditionele computers. Dat is echt een aanvulling op. Ja. Maar zeggen ze ook alweer dat ze wel vermoeden dat bepaalde algoritmes of zo, die heel moeilijk op te lossen zijn, dat die op een of andere manier, en laten we niet te veel in de technische details daarin verzanden, en dat vooral inderdaad aan de echte experts overlaten, maar dat tenminste de verhalen die ik erover heb gehoord, dat als je specifieke algoritmes kan ontwikkelen die ook daadwerkelijk draaien op die kwantumtechnologie, dat je daar alsnog hele nuttige toepassingen voor zou kunnen ontwikkelen. Ja. Maar ook allicht daar zit de waarheid misschien weer in het midden. Ja, en dan gaan wij het vandaag dus hebben over de toekomst van mobiliteit en wat de rol daar van AI is. Ik verwacht dat kwantumcomputers daar ook nog wel iets zullen betekenen als die er eenmaal zijn, toch? Ja, al gaat het maar over het onderwerp van encryptie. Hè. Hoe zorg je ervoor dat zo'n kwantumcomputer, misschien wel autonoom rijdend systeem niet zomaar kan worden overgenomen door een kwaadwillende hacker uit Verwegistan. Ja. Ja, dit zijn allemaal onderwerpen die zo ook met elkaar verweven zijn erin, wat dat betreft weer. Ja. Dat ik denk ook iedereen die een beetje zich met technologie bezighoudt, ook inderdaad langzaam ook maar wat meer met quantum bezig moet gaan. Want die ontwikkelingen op dat vlak gaan gewoon ook razendsnel. Ja, nou, en als ik aan AI en mobiliteit moet denken, dan denk ik aan vooral de zelfrijdende auto. En daar hebben we het eigenlijk al decennia over. Net als dat we het al decennia over AI hebben. Maar hier in Nederland heb ik nog niet echt een zelfrijdende auto gezien. Blijft dat iets wat toekomstmuziek is? Of lopen we hier in Nederland gewoon achter? Ja, je hebt een aantal kleine projecten in Nederland van een zelfrijdend busje wat bijvoorbeeld op een universiteitscampus rijdt om mensen van A naar B te brengen vanaf de parkeerplaats. Mm-hmm. Dat zijn echt afgesloten trajecten. Er zijn een paar bedrijven bezig om er wat grotere trajecten aan toe te voegen. Maar dat heeft ook heel erg met wetgeving te maken. En het leuke is inderdaad wel, je zei het net al, de technologie is decennia oud. Mm-hmm. De eerste zelfrijdende bus werd in 1984 al ontwikkeld. Ja. Op universiteitsterrein van Carnegie Mellon. Maar zat daar dan ook al in AI in, of niet? Ja, een hele rudimentaire vorm van AI. Hè. AI is echt een paraplu-term, dus dat is eigenlijk alles wat ook maar een mate van intelligentie in computers brengt, kunnen we onder de AI-paraplu scharen. Dus dat was nog een hele simpele AI. Het was ook een bus, omdat het had gewoon heel veel computers nodig om dat ding met 4 kilometer automatisch al heel groot te laten rijden. Ja, ja, ja, echt. En er zijn wel video's van bekend. En dan zie je dat ze studenten de straat over laten hobbelen. En die bus kan inderdaad op tijd remmen. Nou, dat waren de grote doorbraken in die tijd. Ja. En het reden is dat het in Amerika eigenlijk al decennia op de techkalender staat, zodat dat de Amerikaanse defensie daar heel veel geld en energie tegenaan heeft gegooid. Dat is de zogeheten DARPA Challenge. Mm-hmm. En dat is een initiatief van het Amerikaanse leger. En die hebben eigenlijk ieder jaar proberen ze bedrijven en universiteiten en hele slimme mensen uit te dagen om autonome auto's, maar zelfs autonome motoren te maken. En dan gaan ze bijvoorbeeld met 20 nieuwe prototypes door de Amerikaanse woestijn rijden. Mm-hmm. En sommige sneuvelen dan tragisch halverwege. Een soort Dakar Challenge. Een soort Dakar Challenge, ja, een soort van autonome Dakar Challenge. En ik zou er heel graag een keertje bij zijn. In zo'n auto zitten, of durf je dat dan nog niet aan? Nou, laat eerst even op de zijlijn meegluren. Wat er is een prachtig boek over geschreven. Drive of Driven heet het, van een oud Wired-redacteur. En die zegt ook, ja, sommige, ja, weet je, die botsen dan toch tegen een rotsblok aan. Dus misschien voorlopig nog eventjes. Daarover gesproken, ja, er zijn dus al zelfrijdende auto's, in Amerika vooral. Maar hoe veilig zijn die zelfrijdende auto's dan op dit moment al? Ja, behoorlijk. En inderdaad, we zien het hier in Europa nog bijna niet terug. Maar in verschillende Amerikaanse steden, waaronder San Francisco, heb je meerdere autonome taxidiensten actief. In San Francisco zijn dat er drie. Zoox is een onderdeel van Amazon. Waymo is een onderdeel van Google. En Cruise is een onderdeel van General Motors. Nou, die rijden echt ook door die drukke binnensteden van San Francisco. Inmiddels, een paar miljoen mile zonder chauffeur. En wat je daarvan ziet is de positieve en negatieve kanten. De positieve kant in ieder geval is dat ze zeggen, afgezet tegen het aantal mensen die hetzelfde aantal kilometer zouden rijden, zijn we niet alleen veel efficiënter, maar ook vooral inderdaad een heel stuk veiliger. En wat zijn de negatieve kanten dan? Ja, het is natuurlijk iets waar je met z'n allen dat graag op willen letten. Want hoewel, als je even afzet, hè, in Amerika waren er 2 jaar terug was een record aantal verkeersdoden. Toen waren er 41.000 verkeersdoden in Amerika. Dus ondanks alle veiligheidssystemen die in auto's zijn gekomen, stijgt het aantal verkeersdoden. En allemaal door mensen overigens. Echt nog steeds ieder jaar. Het is ongelooflijk om voor te stellen. Maar die dingen kunnen dus alsnog zoveel veiliger zijn. En we kijken liever nog een beetje naar de negatieve aspecten. Ja. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld dat die taxidiensten, ze zijn nog steeds volop in ontwikkeling. Maar ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk omgaan met onverwachte situaties. Dus één ding is, nou, net precies wat je in een auto moet kunnen, denk ik. Toch? Nou, ja. Bijvoorbeeld een heel grappig voorbeeld is dat een van die taxis, daar had de passagier de achterdeur niet goed dicht gedaan. En dan mag die auto dus niet verder rijden. Dus dat was een bescheiden robot file ontstaan omdat een cruise taxi, ja, de deur was niet helemaal goed. Moet allemaal precies kloppen en anders dan werkt het niet. Ja, op een gegeven moment waren de taxis van Cruise waren de connectie met de centrale server kwijtgeraakt, waardoor inderdaad de hele straat een paar uur lang niet meer toegankelijk was, omdat het vol stond met robottaxis. Ja. En je ziet nu ook dat er een soort van anti-reactie is op maatschappelijk vlak. Dat mensen ook een beetje boos zijn tegen dat grootkapitaal, tegen die tech-giganten daar. Een beetje gepolariseerde stad natuurlijk, met enerzijds heel veel geld, anderzijds heel veel zwervers en ook heel veel maatschappelijke problemen. Mm-hmm. En mensen gaan dus ook bewust die taxi saboteren. Ze hebben zo bijvoorbeeld gemerkt dat als je zo'n oranje pion op de motorkap zet, dat die taxi niet meer wil verder rijden. Dus mensen zijn gewoon die taxidienst aan het trollen door de passende onpas die taxis gewoon onklaar te maken door er een oranje pion op te zetten. Tot aan ook gewoon groepen jeugd die zich gewoon daar vervelen en die taxis letterlijk gaan molesteren. Dus denk je dat we als maatschappij ooit zelfrijdende auto's gaan toelaten, gaan accepteren? Nou ja, ik denk dat de vraag is twee vragen. Enerzijds van de medaille zijn de mensen die zeggen, ja, dat gaat voor grote verschuiving van banen zorgen. Ja, mensen vaker met chauffeur zijn. Ja. En anderzijds zeggen mensen, ja, maar die dingen, we weten niet 100% zeker of ze veilig zijn. Dus misschien moeten we dat maar niet willen. Ja, ik denk niet dat we het als maatschappij aan elkaar onszelf kunnen verkopen. Mm-hmm. Dat we 40.000 verkeersdoden op onze naam hebben staan in Amerika alleen al per jaar. Terwijl de technologie is die daar gewoon een hele grote hap van had kunnen voorkomen. En de verkeersdoden zijn natuurlijk zoiets wat is ingeburgerd in de maatschappij. Je hoort er nooit meer over als je de krant openslaat. Nee. Maar auto's zijn van de meest gevaarlijke vervoersmiddelen die we hebben uitgevonden. Ja. En dat zeggen die ontwikkelaars ook. De CEO's van Cruise en Waymo die zeggen, ja, Wij gaan er gewoon echt voor zorgen dat er een significant deel van ongelukken die hadden kunnen voorkomen, ja, dat gaan wij oplossen. En dat kost over een ontzettende bak met geld. Cruise alleen al maakt op dit moment ongeveer 7 miljoen per dag verlies. Ja. Dus het is een ontzettend duur initiatief om zelfrijdende auto's te ontwikkelen. Omdat er heel veel haken en ogen aan zitten. Heel veel complexiteit bij komt kijken. Maar ze lijken dus, als het gaat over die testen, toch wel echt de sleutel gevonden te hebben. En ik hoop gewoon echt van harte dat we als maatschappij ons niet een keertje blind staren op het feit dat er ooit een keer een ongeluk gaat komen met zo'n ding. En dat we dan zeggen, ja, zie je wel, ze zijn niet zo veilig als we hadden gehoopt. Nee, het is niet een zelflerend systeem, maar het is een lerend algoritme, het is een lerend systeem. We komen er wel uiteindelijk. Precies. Hey, en wat we hebben het nu vooral over de auto's en over de bedrijven erachter. Maar wat doet AI nou precies waardoor die auto's dan zelf kunnen rijden? Ja, nou, er zijn twee denkrichtingen op. Je hebt de Elon Musk denkrichting. Daar is hij weer. De odd one out. En de rest van de wereld. Dus de rest van de wereld, ja, die hebben die sensoren uitgerust met een ontelbare hoeveelheid sensoren. Van camera's tot en met LiDAR, met radarsystemen. Wat is LiDAR? Eigenlijk, ja, LiDAR is een laser gebaseerd systeem. Okay, dus je probeert eigenlijk licht. Met lasers. Ja. Probeert hij een beetje zoals die probeert eigenlijk inderdaad de afstand tot andere objecten te analyseren. Dat is preciezer dan een camera eigenlijk. Nou, dat is weer een vraag. Dus je hebt Elon Musk gezegd, ja, weet je, wij mensen kunnen ook rijden lasers ter onze beschikking hebben om van A naar B te kunnen komen. Mm-hmm. En wij doen het allemaal puur op zicht. Dus waarom zouden we geen auto kunnen ontwikkelen die puur op zicht van A naar B zou kunnen rijden? Nou, zij een paar dingen zouden kunnen zeggen. Hè, als het heel erg mistig is, zoals nu buiten, dan kunnen wij mensen niet zo goed zien. Of als de camera een keertje wat modder op zich heeft gekregen, dan is hier in één keer onbruikbaar geworden. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, je kan wel een systeem maken wat alleen maar op camera gebaseerd is, wat Tesla nu is. Maar dan kan je hem nooit zo veilig krijgen als je allemaal extra sensoren gaat toevoegen. Ja, precies. En dat is dus wat al die andere bedrijven doen. Dus als je kijkt naar bijna alle andere partijen die hiermee actief zijn, die zijn allemaal niet alleen op basis van de camera-informatie aan het bepalen of die auto moet gas geven, moet remmen of stilstaan. Maar die hebben dus ook al die laserinformatie eraan toegevoegd. Mm-hmm. Het nadeel daarvan is dat dat relatief gezien dure technologie is. Weet je, dan moet je denken aan misschien wel 5.000 tot 10.000 euro extra per auto. En ja, dat is iets waar Musk natuurlijk moeilijk mee kon. Ja, die vond het wel een beetje duur als hij gewoon aan consumenten autootjes moet verkopen. Ja. Als je een professionele maatschappij bent wiens core business mobiliteit is, dan is het, zijn de kosten ook veel makkelijker te nemen. Hey, en we hebben het nu vooral over auto's. Komen er ook zelfrijdende vliegtuigen, treinen, schepen met AI? Ja, dus de NS is al een hele tijd aan het testen inderdaad met autonome treinen. En ook daar weer bij, het zal niet zo zijn dat overmorgen alle machinisten op straat staan. Maar die systemen kunt u wel helpen bij bijvoorbeeld het herkennen van wisselseinen. Dat je niet mogelijk door een rood sein heen rijdt. Of als een machinist een keer uitvalt om wat voor reden ook, dat je misschien toch het laatste stukje op zo'n systeem kan laten rijden. Er zijn al autonome schepen, dus een initiatief van IBM, die is de wereld overgevaren met een soort autonome zeilboot, de Mayflower heette die. Vliegtuigen zijn eigenlijk al heel wat jaren grotendeels autonoom met de autopilot system, alleen daarvan zeggen we altijd, nou, dat voor dat tientje extra op je vliegticket heb je een menselijke piloot erbij. Dus waarom zou je niet die menselijke piloot erbij willen hebben? Dat zou ik tenminste wel een heel prettig idee vinden. En ik denk dat een van de grote doorbraken ook wel dat meer gaat zijn op het gebied van vrachtwagens. Ja. Om in ieder geval ook weer ondersteund daarin. Hè. Dus niet dat overmorgen alle mensen die op de vrachtwagen rijden overbodig zijn. Nee, dit is zijn, nog maar wel iets voor jaren, denk ik dan, of niet? Ja, zeker, zeker. Maar wat je ziet is dat er dus heel veel geld uit en kapitaal wel naartoe gaat. Ook ja, omdat vervoer hiermee gewoon veiliger gaat worden. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga het hopen. En heel erg bedankt in ieder geval, Remy, voor jouw blik op AI in mobiliteit. En we gaan zien of er nog meer zelfrijdende voertuigen, in ieder geval ook in Nederland, meer op de weg gaan rijden. Ja, morgen spreken we weer, voor de derde en laatste keer. Dan spreken we over de rol van AI in de energietransitie. En dan voor nu in ieder geval bedankt, Remy. Fijne dag nog. Ik kijk eruit. Dankjewel. Tot morgen. Ja, morgen. Doeg. Hoi. En dan gaan we voor nu nog even luisteren naar een liedje van de Rolling Stones, Just Your Fool. En dan komen we zo meteen terug met Carlijn Naber. Toekomstverkenners. Tijdens de zomerweek van de NTR met als thema de toekomst spreken wij iedere nacht met iemand van Stichting Toekomstbeeld der Technieken. Oftewel de toekomstverkenners. Tot nu toe sprak mijn collega Ruben met Rudy van Belkom, de directeur, over wat de stichting doet. En met Robin Bergman over de toekomst. Van het lichaam. Vandaag in onze uitzending spreken we met Carlijn Naber. En Carlijn onderzoekt de globalisering. Zij onderzoekt de toekomst van veiligheid. Goedemorgen, Carlijn. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Ik zei globalisering, maar dat klopt niet helemaal, hè? Nee, dat is mijn collega. Dat is jouw collega. Carolina Zuiderduin. Daar gaan we het morgen over hebben. Met jou gaan we het hebben over de toekomst van veiligheid. Je hebt daar onderzoek naar gedaan. En dan ben ik wel benieuwd, wat betekent veiligheid voor jou? Dat klopt inderdaad. Ik heb dat onderzoek een aantal jaar geleden gedaan. En veiligheid betekent voor mij eigenlijk het gevoel, het positieve gevoel wat we hebben, zeg maar, als eigenlijk alles loopt zoals het loopt in het dagelijks leven. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een soort van interpretatie of een invulling van jou als persoon. En dat ontstaat eigenlijk binnen de normen en waarden van onze samenleving. En het grappige is dat we er eigenlijk niet zo vaak bij stilstaan. Dus op het moment dat een brandalarm in een gebouw afgaat of je hebt een doodstop in de trein, dan denken we opeens, oh jee, er is iets aan de hand. Ja. En dan kijken we ook meteen naar de omgeving. Hè? Wat doen anderen? Het loopt niet zoals het loopt, dus dan is het onveilig eigenlijk. Precies, ja. En dat is het grappige. Dat zeg je eigenlijk heel goed, die nuance. Want het gaat heel vaak over onveiligheid. Ja. Over de dingen die misgaan. Ja. Of over de incidenten die er zijn. Maar we hebben het eigenlijk niet zo vaak over, zeg maar, veiligheid en wat dat voor ons betekent en hoe dat voelt. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Maar wat ik wel interessant vind is dat je zegt, ja, als iets niet loopt zoals het loopt, dan voelen we ons niet veilig. Maar als ik erover nadenk, ja, het leven loopt eigenlijk nooit zoals het loopt. Terwijl ik voel me toch wel veilig in mijn leven. Heel fijn. Ja, dat klopt. Heel scherp. Ja, het gaat eigenlijk vooral als er iets misgaat, hè? Ja. Dus als er inderdaad een brandalarm gaat of als er iets gebeurt, op het moment dat je fiets wordt gestolen, dan denk je opeens, hé, potverdorie. Ja. Wat is dit? Hebben we niet afgesproken met z'n allen. Nee. En wat je eigenlijk ziet, is dat er steeds meer maatschappelijke vraagstukken ook geframed worden in termen van vooral onveiligheid dan. Hè? Ja. Dus wat ging het over mobiliteit en elektrische auto's bijvoorbeeld. Ja, hadden we het ook over veiligheid. Ja. Ja. Ja, precies. Dus je ziet dat heel vaak oppopt. Hè? Gisteren ging het weer over de opgerichte burgerwacht in Ter Apel. Inderdaad, tot de asielzoekers. En eigenlijk zie je dat heel erg gebeurt, zeg maar, in het publieke debat eigenlijk. Terwijl we het ook heel vaak hebben over dat fijne gevoel. Misschien kan je nog wel herinneren dat Jan Terlouw, zeg maar, het had over het touwtje uit de brievenbus. Mm-hmm. Waarmee je de voordeur open kan trekken. Dat zei hij in De Wereld Rijdt Door. En dat bracht een soort van, ja, dat bracht dat het thema veel meer ging leven. En vooral, zeg maar, die positieve gevoelens en het versterken daarvan. En hoe ben jij erbij gekomen om onderzoek te doen naar die toekomst van veiligheid? Nou, bij Stichting Toekomstbeeld ter Techniek doen we eigenlijk heel veel lange termijn verkenningen. Mm-hmm. En daarbij kijken we naar de rol van technologie en technologische ontwikkelingen eigenlijk op allerlei maatschappelijke thema's of vraagstukken. En veiligheid was op dat moment inderdaad, was in 2018 ongeveer, denk ik, 17. Kreeg heel veel aandacht. Vooral dus ook het debat, zeg maar, over waarom kunnen we nu niet meer een touwtje uit de dat veranderd is, dat idee. Ja, precies. Ja, ja. En ja, mensen herinneren zich dat en hebben daar hele fijne gevoelens bij, zeg maar. En dat is precies eigenlijk wat ik probeerde te onderzoeken. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, en dat is eigenlijk nog steeds, is dat we heel erg nadenken over veiligheid in termen van risico's. Dus we maken lijstjes met alle dingen die mis kunnen gaan. Mm-hmm. Er worden al hele rapporten gemaakt met de risico's waar we ons op moeten voorbereiden. Corona was zo'n risico, hè? Infectieziektes en grootschalig. Maar de vraag is, wat doen we daar dan mee als we zo'n lijstje maken? Is dat ook iets wat veranderd is in de tijd, dat we dat meer zijn gaan doen? De fixatie op risico's sowieso. En je ziet eigenlijk in de afgelopen jaren dat we alles een crisis zijn gaan noemen. Alles is ook wel een beetje. Maar is dat niet zo dan? Ik denk dat uiteindelijk zijn er altijd maatschappelijke vraagstukken en dingen die we op moeten pakken. En als je met maatschappelijke vraagstukken niet aan de slag gaat of te laat, of je bent een beetje weifelend en je houdt geen rekening met die lange termijn, dan wordt zoiets een crisis. Beatrice de Graaf heeft daar een heel mooi boekje over geschreven. Van hoe dat door de eeuwen eigenlijk verandert. En ook wat wel en niet een crisis is. Zeg maar. Ja, interessant. En ja, je zei net ook al, je hebt het onderzoek in 2019 afgerond. Dat klopt. Kun je wat meer vertellen over hoe dat onderzoek eruit zag? Jazeker. Wat je eigenlijk doet als je een verkenning gaat doen bij STT, is dat je eigenlijk probeert om eigenlijk alle informatie die er is samen te brengen en daar, zeg maar, nieuwe perspectieven en mogelijke toekomsten, zeg maar, aan toe te voegen. Mm-hmm. Dus wat ik eigenlijk deed is kijken, wat is er eigenlijk al op het gebied van veiligheid? Nou, als je het over veiligheid gaat hebben met mensen, dan gaan mensen vaak heel vaak hun eigen verhaal vertellen, of hun eigen anekdote. Mm-hmm. Dat vond ik al heel erg interessant. En wat je ziet is dat vanuit de wetenschap en technologie eigenlijk heel veel onderzoek wordt gedaan, ook multidisciplinair. Je ziet dat vanuit de overheid veiligheid heel erg wordt benaderd vanuit verantwoordelijkheid, zeg maar. Dus het bedenken en uitvoeren van plannen. Mm-hmm. En je ziet dat eigenlijk het perspectief van een mens heel anders is. Namelijk dat gaat over ons gevoel, over hoe we informatie verwerken. We gebruiken daar bijvoorbeeld ezeldruggetjes bij, hè, bepaalde heuristieken die het leven voor ons makkelijker maken. Dus bijvoorbeeld het idee dat we ons veiliger voelen in een auto dan in een vliegtuig, zeg maar. Ja. Dat is heel interessant, want als je naar de feiten kijkt, dan is dat helemaal niet zo? Nee, nee. Zeker maar misschien niet, ook omdat als er een ramp is met een vliegtuig, dan wordt dat ook breed uitgemeten in de media. Correct, ja, zeker. Ja. Dus dat soort dingen, als het misgaat, dan is de grootte en de impact, zeg maar, veel zichtbaarder. Inderdaad, het is veel groter, we zien er heel veel over. En het heeft ook te maken met onze invloed en ons gevoel van controle. Hè? Ja. Wij denken altijd dat wij het beste kunnen autorijden, dat de andere mensen om ons heen dat allemaal toch iets mindere mate kunnen. en ja, dat, dat speelt ook een rol. Dus wat ik probeerde eigenlijk in mijn onderzoek is door die positieve benadering van het onderwerp, zeg maar, die dialoog over mogelijke toekomsten eigenlijk te openen en die verschillende denkrichtingen eigenlijk bij elkaar te brengen. En juist voorbij die kwetsbaarheden en risico's te kijken waar het eigenlijk zo vaak over gaat. En waarom is het zo belangrijk dat dat er dan naar die toekomst gekeken wordt op dit gebied? Sowieso om te kunnen anticiperen en met elkaar ook het gesprek te voeren van wat vinden wij dan veiligheid, hè, in de toekomst? Hoe willen we met elkaar samenwerken en welke samenleven ook? En welke keuzes moeten we dan nu gaan maken? Mm-hmm. En wat je eigenlijk ziet is dat veiligheid dus ook tijdgebonden is, maar ook heel persoonlijk en natuurlijk ook afhankelijk is van de cultuur en de omgeving waarin je zit. Dus eigenlijk wil je vooral het gesprek en de dialoog op gang brengen daarover. Mm-hmm. En verschillende partijen daar ook over met elkaar in gesprek laten gaan. Dus ik heb ook veel workshops gehouden. Speak- en meet-up-sessies noemde ik dat dan. Om eigenlijk voorbij van elkaars bril, zeg maar, van veiligheid dat te combineren en van elkaar te leren. En juist die perspectieven, zeg maar, niet langs elkaar te laten praten, maar juist mm-hmm. met elkaar te laten praten. Van wat betekent dat nou? En wat is jouw eigen rol hierin, bijvoorbeeld? Ja, en ik heb me laten vertellen dat je veiligheid een werkwoord noemt, eigenlijk. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Dat gaat er eigenlijk over dat wij als mensen eigenlijk niet alleen een toeschouwer zijn wat betreft veiligheid, maar ook dat we daar ook een eigen rol in hebben. Mm-hmm. En als we in het verkeer bijvoorbeeld deelnemen, dat we ons aan bepaalde regels houden, dan hebben wij een rol daarin. En we kunnen wel zeggen van er hangt geen verkeersbord, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als jij op een kruising bent zonder verkeersborden, dan kom je er, als het goed is, met elkaar ook wel uit. Je kijkt misschien wat langer. Dan voel je wel een stuk onveiliger, denk ik. Maar nou ja, kijk, als je met elkaar rekening houdt, je ziet het tegenwoordig wel vaker, zeg maar, als het gaat over kruispunten in de stad. Bijvoorbeeld, ik was in Tilburg, dat hoor je vast wel een beetje aan de zachte G. Maar daar is een kruispunt, dank je, een vijfsprong. En waar geen borden staan. Ja. En geen Daar heeft in principe niemand voorrang, behalve dat je daar samen uit moet komen. Dat is de laatste tijd, gebeurt dat vaker, hè? Dat ze zo'n soort van allesgebied doen, waar iedereen gewoon maar moet bepalen wat ze willen. Precies, dus wat je dan krijgt is dat mensen naar elkaar gaan kijken. En dat je eigenlijk heel erg letterlijk ervaart dat je dus veiligheid met elkaar maakt. En dat die omgeving, zeg maar, misschien anders is dan dat je gewend bent, maar dat je daar wel uitkomt. Ja. Dus ik vind het, vanuit dat perspectief heb ik gezegd van ja, als je het altijd hebt over onveiligheid en je plaatst het een soort van buiten jezelf, dan is het ook heel moeilijk om daar iets aan te doen en om richting die toekomst, zeg maar, daar een richting aan te geven of daar invloed op uit te oefenen. Dus daarom heb ik het zo genoemd eigenlijk. En ik vond het wel grappig om te zien dat bijvoorbeeld de laatste sierencampagne na corona ging ook heel erg over verlies elkaar niet. Hè? Mm-hmm. Wat kan je zelf doen om het gesprek aan te gaan of een polarisatie te voorkomen als iemand andere denkbeelden heeft, bijvoorbeeld, dan jij? Ja. Nou, daar gaat het ook over, dat samen maken en ervaren van veiligheid. Ja, want jouw onderzoek was voor corona afgerond. Ik denk dat het alleen maar meer impact heeft gehad in die periode juist. Heeft jouw onderzoek daar nog iets aan kunnen bijdragen, aan dat beeld daarover? Ja, dat is wel een mooie vraag. Het is heel lastig om dat zo direct, zeg maar, te benoemen. Wat je wel ziet, is dat inderdaad de manier waarop we met elkaar samenleven, dat debat natuurlijk wel heel erg ook tijdens corona, zeg maar, heeft gespeeld. Die sierencampagne is daar een voorbeeld van. Maar ik moest er ook aan denken, bijvoorbeeld in de periode toen we nog niet precies wisten hoe we daarmee om moesten gaan en dat je nog zelf mocht kiezen, doe je wel of geen mondkapje op. Mm-hmm. Dat mensen elkaar gingen aanspreken in de rij, hè, van waarom heb jij wel een mondkapje op? Of waarom ik niet? En mm-hmm. de een voelt zich onveilig omdat mensen geen mondkapje dragen. De ander vond een mondkapje lastig en ingewikkeld omdat je de gezichtsuitdrukking van mensen niet zo goed kan zien. Nee, dus daarin zie je die interactie eigenlijk tussen een persoon en de omgeving en ook veranderen omstandigheden en wat voor rol dat heeft. Ja. Opeens moeten we dan, zeg maar, zelf keuzes maken. En ja, dat vraagt eigenlijk om een ander handelingsperspectief. En nou ben ik nog wel benieuwd, de stichting houdt zich ook heel erg bezig met de rol van technologie. Hoe belangrijk is technologie voor veiligheid? Ja, heel belangrijk. Ik denk dat je technologie en technologische ontwikkelingen in relatie tot de samenleving in het heden, maar ook in de toekomst eigenlijk niet meer los van elkaar kan zien. En wat je eigenlijk ziet is dat technologie altijd tweeledig is. Hè? Dus enerzijds, het ligt eraan hoe je het gebruikt eigenlijk. Hè? Dus ook in het geval van veiligheid is technologie eigenlijk enerzijds een accelerator van veranderingen. Dus die zorgt voor bepaalde nieuwe situaties die we niet kennen. Maar anderzijds kan het ons ook heel erg helpen om dat gevoel, dat positieve gevoel, zeg maar, en dat fijne gevoel vast te houden. Ja. En er is natuurlijk nu heel veel discussie ook over, we hebben het net ook over AI gehad, over of AI ons leven veiliger of juist onveiliger gaat maken. Denk jij dat technologie in de toekomst meer voor veiligheid of voor onveiligheid gaat zorgen? Ik denk dat het heel erg afhangt van de normen en waarden die we hebben en de kaders die we stellen. Mm-hmm. Dus op het moment dat je overal camera's ophangt en sensoren, dan zou je enerzijds kunnen zeggen, hè, van daarmee wordt het veiliger, want als er iets gebeurt, hebben we het op camera staan. Ja. Alleen de vraag is, wat lever je dan in? Ja. En hè, in het geval van bijvoorbeeld net de Tesla's, wil je die mensen in de loop houden of niet? En waarom wil je dat? Dat zijn eigenlijk de vragen waar het dan over gaat. Hè? In relatie tot veiligheid. En of technologie de samenleving veiliger maakt of juist niet. Ja. Heb je nog een tip voor de luisteraar om zorgen dat ze de controle houden en veilig en zich veilig blijven voelen? Volgens mij is het belangrijk om nieuwe situaties, maar ook complexiteit en onzekerheid, maar heel open te benaderen. Dus goed na te denken over wat voel ik hierbij? Word ik hier blij van of niet? Wat is mijn rol? Wat kan ik doen, zeg maar, in zo'n situatie? Ja. Of in een bepaalde omgang met technologie? En wat heb ik nodig? En wat vinden we prettig? Hè? Welke interactie wil ik aangaan met mensen om me heen? Ja. Met mijn omgeving? Maar ook, hoe ga ik technologie daarbij gebruiken? En wat vind ik daarin belangrijk of niet? Ja. Hey, en tot slot, je bent sinds kort eigenlijk pas weer terug bij de Stichting Toekomstbeeld ter Techniek. Ja, sinds deze maand. Ja. Ja. Wat ga je nu doen? Ik ga werken als kenniscoördinator. En dat betekent dat ik de onderzoekers ga helpen. Dus ik ga jullie van welkom ondersteunen en onderzoekers begeleiden bij ons. Je hebt een super toffe baan als je bij FCT werkt. Je mag anderhalf jaar heb je de vrije hand om onderzoek te doen naar de toekomst van een onderwerp. Of wat inderdaad het lichaam is of globalisering. Maar dat is ook best wel ingewikkeld. Dus vanuit mijn ervaring ga ik de onderzoekers begeleiden. En we gaan ook als stichting kijken van hoe kunnen we die kennis over het verkennen van mogelijke toekomsten en over de invloed en het belang van de lange termijn, zeg maar, meenemen in geïnformeerde keuzes. Hoe we dat, zeg maar, veel meer over kunnen brengen. Niet alleen richting de overheid, maar ook richting commerciële partijen die bijvoorbeeld in ons bestuur zitten. Nou, dan wens ik je heel veel succes met je nieuwe functie. En heel erg bedankt voor dit interessante gesprek. Carlijn Naber, onderzoeker van Stichting Toekomstbeeld ter Techniek. Fijne dag vandaag. Jij ook, Stijn. Dankjewel. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Nacht van NTR. Morgennacht zijn we er ook nog even tussen 2 en 5. Dat is onze laatste uitzending dan. Dan gaan we het hebben over de toekomst van batterijen met hoogleraar materiaalchemie Monique Tromp. En we bespreken de energietransitie, duurzaamheid en recycling. Verder hebben we hierna, als het goed is, Merel Wielaert. Zeker. Met Vroeg. Waar ga jij het over hebben? Wij gaan de Nederlandse kunst- en cultuurwereld induiken. En eens even checken of het er alweer een stuk beter voor staat dan tijdens de coronajaren. Nou, ik hoop het wel. Ik dat ben gisteren naar de bios geweest. Dus ik hoop dat dat geholpen heeft. Nou, heel veel succes, Merel. Dank je wel. Dan bij deze was dit de Nacht van NTR. En dan wens ik je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1. 5 uur.